مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e selatü selam ediyoruz. Geçen ders Allah Azze ve Celle'nin arşından bahsetmiştik. Arş hakkında burada muhtelif bilgiler vermiştik. Oradan da istivaya geçmiştik ve orada kalmıştık. Bir bab başlığını oku Seyfullah. باب وكان عرش على الماء وهو رب العرش العظيم قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن وقال مجاهد استوى على العرش وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد ya da min hamedi. Min hamidin diğer bazı nüshalarda min hamidin oku. Ömer. Onun arşı su üstündeydi. O büyük arşın sahibidir. Ebu'l-Aliye isteva ile semai kelamının manasını manası irtefa yükseldi. Fesevvahunne halakahunne onlar yarattı demektir dedi. Mücahit İbn Cebir de İsteva alel arş, Allah arşın üzerine yükseldi manasındadır dedi. İbn Abbas, Zül arşil mecid, kerim yani kerem ve nihayeti olmayan el gafurul vedud, habib yani çok seven manasındadır demiştir. Hamidun mecidun denilir. Bu failun vezninden gibidir. Mecidundan alınmıştır. Mahmud da hamidin, Mahmud da hamidden alınmıştır. Evet. Geçen ders ne yaptık? Ayetle ilgili bölümü açıkladık. O da ne? Ve kâne arşuhu alel ma ve huve rabbul arşil azim. İki tane ayet bab başlığında kullanılmış. Onunla alakalı bilgiler verdik. Arş nedir diye bir soru sorsak. Arş nedir diye bir soru sorsak. İki kelimeyle, iki cümleyle özetlemiştik. Üzerine basa basa. Neydi o? Hatırlayan var mı? Arş nedir? Allah'ın arşı nedir? Allah'ın arşı nedir? Allah Azze ve Celle'nin istiva ettiği mahal. Güzel. Yani burada kelime anlamını sormuyoruz. Isla anlamını soruyoruz. Güzel. Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın istiva ettiği mahal. Mekan. Diğer bir ifadeyle. Bir şey daha demiştik. Allah'a en yakın olan mahluk. Mıydı yoksa biraz daha değişik miydi? Mahlukatın en üstünde bulunan. Evet. Sakfır mahlukat. Evet. Mahlukatın en üstü olan ney? Çatı, tavan. Evet. Demek ki Allah'ın arşı değil denildiğinde bu iki mefhumu anlıyoruz. Bunların ikisi de zaten ne yapıyor? Birbirini gerektiriyor. Yani bunlar birbirinden farklı şeyler değil. Allah Azze ve Celle'nin istiva ettiği mahal arş. Zaten had olarak da mahal olarak da o mahlukatın en üstü. Mahlukatın en üstü. Mahlukatın en üstü çatısı tavanı. Ama denirse ki mahlukatın en üstü çatısı tavanı mahlukat içinde Allah'a en yakın olandır. Bu bir itibarla doğrudur. Bu cümle kullanılabilir. Allah'a en yakın olan en ulu nedir bu? Mahluktur. Ama onu öyle demek yerine, çünkü onu öyle dediğiniz zaman muhalifler size bir şeyin Allah'a yakınlığını veya uzaklığını nispet ediyorsunuz diye ne yapabilir? Soru sorabilirler. O halde Allah'ın istiva ettiği mahal, o da mahlukatın en üstü çatısı, tavanı. Demek ki Allah'ın Celle Celaluhu'nun arşı bu. Dikkat edersek ne yaptık? İstiva kelimesinde odaklandık. Çünkü arş deyince akla istiva gelir. İstiva deyince akla ne gelir? Arş gelir. Çünkü Allah neye istiva etmiştir? Arşa, başka bir şeye istiva etmemiştir Allah. Arşa istiva etmiştir. Bu da çok önemlidir zaten. Çok önemlidir. Bak, başka bir şeye istiva etmemiştir. Arşa istiva etmiştir. Arş mahluktur ama onu özellikle kendi istivası için ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? Yaratmıştır. Bu bakımdan arşa İbni Abbas'tan gelen, ki kürsü hakkında da gelmiştir bu, ilim şeklinde anlam vermek, rivayetin senedini bir kenara bıraktığınızda zaten anlam bakımından da nedir? İmkansızdır. Çünkü ne dedik? Arş var. Bir de ne var? Kürsi. Kürsü nedir? O da ileride ne yapacak? Gelecek. Şimdi arş ve kürsü, bunlar Allah Azze ve Celle'nin iki ayrı neyi? Mahluku. Ama bu arş o kadar büyük ki, Buhari'deki rivayetleri alınca zaten karşımıza gelecek, o kadar büyük ki, yani bütün mahlukatı düşündüğünüzde, bütün mahlukat, bütün kainatı, bizim şu anda akledebildiğimizi veyahut da ilmimizin içinde olanları, ilmimizin dışında olanlar da var, yeni yeni keşfediyorlar. İşte bütün bunlar arşın yanında hiçbir şey sayılmıyor. Hiçbir şey sayılmıyor. Arş o kadar ulu. O kadar büyük. Şimdi ne demişler? Tarif etmek için hem arşı hem kürsüyü belli kalıplara sokmuşlar. Mesela arşı inkar etmek mümkün olmamış. O zaman kürsü inkar etmek için, kürsü nedir demişler? Arşın kendisidir demişler. Yani kürsü arştan gayrı değildir. Bir zat arşın kendisidir demişler. Böyle olunca da ayetteki neyi, hükmü, lafzı tamamen ne yapmak var? Kaldırmak var, ortadan kaldırmak. Tehlikeli. O zaman demişler ki, Allah'ın arşı onun ilmidir. Bu kimden gelmiştir? İbn Abbas'tan. Kim rivayet etmiştir? Taberi ve diğerleri. İyi de bunun senedi uydurmaya yakın, zayıftır. Uydurmaya yakın, zayıftır. İsim tevhid, İsim sıfat tevhidinde ehl-i sünnet muhalifler cevabında onun senedi hakkında uzun uzun bilgiler verdik. Oradan bakılabilir. Farz edelim ki senedini bir kenara attık. İlmidir olsun. Farz edelim. İlmidir. Allah'ın ilmi mahluk mudur? Allah'ın ilmi mahluk mudur? Allah'ın ilmi kendi bir neyidir? Sıfatıdır. Yani Allah kendi sıfatına niye istiva etsin? Farz edelim ki istivada ne olsun? Ne olsun? İşgal olsun. Ne olsun? İstila olsun. Allah kendi ilmini mi işgal etmiştir? Kendi ilmin üzerine istilada mı buyurmuştur? Böyle bir anlam çıkması mümkün mü? Değil. Yani Allah'ın sıfatını siz, Allah'ın sıfatını, nedir o işte? İlmini. Allah'ın diğer bir sıfatı olan istivasıyla nasıl kıyas edersiniz? Nasıl cem edersiniz? Nasıl bir araya getirirsiniz? Rahman arşa istiva etti. Arşa ilim dedik. Rahman ilme ne yaptı? İstiva etti. İlmi kendisini zaten sıfatı. Nasıl ilme istiva ediyor? İstiva dedik ki işgal. Ne dedik? İşgal dedik. Öyle demiyorlar mı? Öyle diyorlar. İşgal etmek. İstila etmek. Rahman ilmini ne yaptı? İşgal etti. Rahman ilmini istila etti. Böyle bir şey demek ne değil? Mümkün değil. O zaman ne olur bu? Kendi başına batıl olur. Batıllığı açık seçik ne dedi? Ortadadır. Demek ki buradan hareketle geldik. İş nerede? İstiva. Yani arşı tanıyabilmek için, arşı tanıyabilmek için Allah Azze ve Celle'nin istiva sıfatını bilmek lazım. Çünkü arş öyle bir mahluk ki, Allah'ın yaratmış olduğu öyle azim bir mahluk ki, sadece ve sadece kendi sıfatı istiva için var. Kendi sıfatı ne için? İstiva için var. İlim sıfatı için var değil. Kudret sıfatı için var değil. Kısmen alakalıdır. Ama doğrudan onunla alakalı değildir. İlim sıfatıyla da alakalıdır Allah'ın arşı. Allah arşın üstünde zatıyla müstevidir ama ilmiyle her yere gücü yeter. Zatıyla arşına müstevidir ama görmesiyle her yeri görür. Zatıyla arşına müstevidir ama duymasıyla her yeri duyar. Zatıyla arşına müstevidir ama güç yetirmesi bakımından onu aciz bırakacak, güç yetiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Ama doğrudan arş neyle alakalıdır? İstiva ile alakalıdır. İstiva da doğrudan arşla alakalıdır. Onun için Allah'ın arşını anlayabilmek için istivayı ne yapmak lazım? Anlamak lazım. İnşallah bugünkü derste Allah Azze ve Celle'nin istiva sıfatından bahsedeceğiz. İstiva sıfatını da alınca o zaman istivanın mahalli oluşu. Ve o mahal olan arşın da mahlukatın en üstünde olması, çatısında, zirvesinde, tavanında olması meselesini çok çok daha rahat anlayacağız. İnşallah bir problem ne yapmayacağız? Bu hususta yaşamayacağız. Evet. İmam Buhari iki tane ayeti bab başlığı şeklinde kullandıktan sonra ne yapıyor? Diyor ki Gale Ebul Aliye. Evet. Ebul Aliye dedi ki Ebul Aliye Er-Riyahi. Evet. Neymiş? İsmi Rufe İbn Mihram. Rufe İbn Mihram Er-Riyahi. Evet. Sahabeden pek çoğunu görmüş. Sahabeden pek çoğunu görmüş. İbn Hacer burada bazılarını zikrediyor. Mesela Hazreti Ali'den rivayet etmiş. İbn Mesud'dan rivayet etmiş. Ebu Musa'dan rivayet etmiş. Ebu Eyyub'el Ensari'den rivayet etmiş. Ubey İbn Ka'b'dan, Sevban'dan, Huzeyfe'den, İbn Abbas'tan, İbn Ömer'den, Rafi İbn Hudeyş'ten, Ebi Said el-Hudri'den, Ebu Hureyre'den, Ebi Burde'den, Aişe'den, Enes'ten, Ebu Zer'den rivayet etmiş. Tabii Ebul Aliye'nin onlardan rivayet etmesi doğrudan onları gördüğü anlamını ne yapmaz? Doğurmaz. Sahabeden bir kısmını gördüğünü biliyoruz. Bir kısmını görmüş. Yani ne demek bir kısmını görmüş? Bir kısmını bizzat ne yapmış? Görerek ondan ne işitmiş? Hadis, rivayet işitmiş. Ama sahabeden rivayet etti dendiği zaman o zaman durmak lazım. Şöyle bir kısaca burada bir hadis usulü verelim. Mesela der ki alimler, mesela edreke fulanen, işte falanı idrak etmiş. Ne demek idrak etmiş? Bizzat görmüş, bizzat yanında ne yapmış? Bulunmuş. Evet. Böyle olunca ne vardır burada? Lukye. Nedir lukye? Karşılaşma, bir araya gelme. Anladık mı? Bir de ne var? Reva an fulan. Falancadan rivayet etmiş. Falancadan rivayet ettiği zaman illa o falancayı görmesi gerekmiyor. Falancadan rivayet edebilir ama arada bir ne olabilir? Vasıta olabilir. Arada ne olabilir? Bir vasıta. Ebul Aliye Rufey bin Mihran sahabenin pek çoğundan rivayette bulunmuş. Pek çoğundan saydım işte. Onun için İbn Hacer de diyor ki işte diyor ki reva an şunlardan rivayet etmiştir. Pek çoğundan ne yapmıştır? Rivayet etmiştir diyor. Ancak o pek çoğunu yani rivayet ettiği sahabeyi doğrudan görmüş, yanında bulunmuş da mı işitmiş yoksa aracılardan mı? Bir kısmını bizzat görmüş, yanında bulunmuş, rivayet etmiş, bir kısmından da aracılar vasıtasıyla ne yapmıştır? Rivayette bulunmuştur. O zaman da ona ne diyoruz biz? İrsal. O Onun için İbn Hacer takripte onu tanıtırken Ebul Aliye'yi fikatun kesirul irsal, güvenilir bir ravidir ama çokça mürsel rivayet eder. İrsali çoktur. Yani ne demek? Sahabeyi görmemiş bazılarını, onlardan rivayet etmiş ama onu belirtmemiş, doğrudan ondan rivayet ederek aradaki neyi? Vasıtayı, aracıyı ne yapmış? Kaldırmış, hasfetmiş. Mesela Hazreti Ali'yi görüp görmediği, ondan rivayette bulunup bulunmadığı, keza Ebu Zer'i görüp görmediği, ondan rivayette bulunup bulunmadı. Bunlar tartışılmış. Bir kısmına göre rivayette bulunmuş onlardan ama görmemiştir. Ama genelini ne yapmış? Görmüş, onların yanında bulunmuş, onlardan da rivayet etmiştir. Ha, demek ki Ebul Aliye sahabenin pek çoğundan hadis rivayet etmiş. Ne? Ulu bir tabi. Tabiinin büyüklerinden. Hicri yaklaşık 90 yılında ya da 93 yılında ya da sonrasında öldüğü söylenmiştir. E Hicri 90 yılında ölmüşse ya da 93 yılında sahabenin pek çoğunu görme ihtimali nedir zaten? Yüksektir. Sonuçta bu saydığımız isimlerini verdiğimiz sahabenin zatlardan, bunlardan, şahıslardan ne yapmış? Rivayet yapmış. Evet. Onun bir rivayetini buraya ne yapmış? Almış İmam Buhari. Ne demiş Ebul Aliye? İsteva ile sema. Evet. Kur'an-ı Kerim'de diyor istiva ile alakalı ayetler var. Bunları burada İmam Buhari bab başlığında vermemiş. İstiva ile ilgili neler var? Ayetler var. İşte o ayetlerde geçen istiva kelimesi, yani semaya istiva etmesiyle ilgili denecek istivanın açıklanacak şekli ey irtefa'a. Evet, ey irtefa'a demiş. İmam Buhari bunu Ebul Aliye'den rivayet etmiş. Ne demekmiş istiva? İrtefa'a. Evet. Ne demek irtefa? Yükseldi, yukarıda oldu. Yükseldi, yukarıda oldu. Bunu ne yapmış İmam Buhari? Ebul Aliye'den rivayet etmiş. Peki Hicri 90 yılında ölen, Hicri 90 yılında ölen ya da 90 küsürde ölen bir insandan İmam Buhari'nin bunu rivayet etmesi mümkün mü? İmam Buhari'nin ölüm tarihini bilen var mı? Kaç yılında ölmüştür İmam Buhari? Evet, yok mu bilen? Hicri kaç yılında ölmüştür İmam Buhari? 254. Evet. 254 yılında ölen bir alimin, Hicri 90 yılında ölen bir tabiiden Ebul Aliye dedi ki diye bir şey rivayet etmesi makul mü? Mümkün değil, değil mi? İşte biz buna İmam Buhari'nin muallakatı diyoruz. Muallak. İmam Buhari Ebul Aliye'den bunu muallak olarak rivayet etmiş. Talik olarak. İşte muallak bu. Peki İmam Buhari bunu nasıl yapar? Yapar. Neden yapar biliyor musunuz? Çünkü İmam Buhari bunu bab başlığı olarak rivayet etmiş. Hadis metninden rivayet etmiyor. Bu hadisin metninden mi? Hadiste mi geçiyor bu? Nerede geçiyor? Bab başlığında geçiyor. Eğer hadiste muallak olarak bir şey rivayet etmişse İmam Buhari, ya onu Buhari'nin başka bir bölümünde ne yapmıştır? Aradaki senedi vererek vasletmiş, birleştirmiştir. Ya da Buhari'nin sahihinde bunu yapmamışsa, herhangi bir kitabında, İmam Buhari'nin sahih dışında pek çok kitabı var, orada vasletmiştir. O da olmamışsa başka muharrişlerin, yani o rivayeti hadis olsun ya da sahabi sözü olsun, onu rivayet edenlerin kitaplarında bu vasfedilmiştir. Demek ki İmam Buhari'nin muallakatı nedir? Üç şekilde gündeme gelir muallakat. Dedik ya, Hicri 254 yılında ölen bir insanın Hicri 90 93 küsür. Ha, bu dönemde ölenden rivayet etmesi ne değil? Mümkün değil. 93 de dendi, 100 de denmiş, neyse. Arada ne kadar bir ne var? Boşluk var. Ha, şimdi İmam Buhari diyor ki Ebu'l-Ali dedi ki, şimdi bazıları çıkmışlar demişler ki biz Ebu'l-Ali'nin istivaya irtifa demesini kabul etmeyiz. Niye? İmam Buhari ne yapmış? Ha? Hicri 90 yılında ölen bir adamdan bunu rivayet etmiş. Arada bir sürü ravi yok etmiş. Bu zayıftır. İtibar olmaz. Ha. Şimdi ona cevap veriyoruz ondan dolayı. Şimdi bir kere diyoruz ki bir, bu hadis metni olarak zikredilmemiştir. Hadis metni olarak zikredilmemiştir. Siz ne zamandan beri bunu iddia edenlere soruyoruz. Siz ne zamandan beri hadis metni olarak zikredilmeyen, başlık olarak kullanılan şeylerde senet arar oldunuz? Bu bir. İki, bırakın başlık olarak kullanılan şeylerde senet aramayı, ne zamandan beri siz rivayet ettiğiniz hadislerde senet arıyorsunuz? Rivayet ettikleri hadislerde senet aramazlar. Ama iş İmam Buhari'ye cevap vermeye gelince, o zaman İmam Buhari'nin senedini sorarlar. Şimdi sorsan sen bunu iddia edene, levla ke levla lema halaktül eflakın, bana senedini ver. Keşifle sabit. Senet yok. Ama İmam Buhari'nin Ebu'l-Ali'nin sözüne gelince, bu bir hadis değildir bu. Tabi sözüdür. Hemen senedi sorar. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a isnat ettikleri onca neyi? Rivayeti, merfu rivayeti senesiz ortaya koyarlar. Demek ki bir kere hadis metni değil bu. Farz edelim ki hadis metni olsaydı. Çünkü İmam Buhari'nin sahihinde muallak rivayetler vardır hadis metni olarak. Şimdi biz hangi kitabı alıyoruz? Kitab-ı Tevhid'i. Neyi? Kitab-ı Tevhid. Şimdi neden bahsediyoruz? Hadis olarak rivayet ettiği, muallak olarak rivayet ettiklerinden. Bundan değil. Bu tabi sözü. Farz edelim ki deseydi ki Resulullah dedi ki, İmam Buhari. Nerede deseydi? Kitab-ı Tevhid'de deseydi. Şimdi bunu ne yapar İmam Buhari? Bir, ya Sahih Buhari'nin başka bir kitabında ne yapar? Zikreder. Nasıl zikreder? Aradaki ravileri vererek. Sahih Buhari'de ne yapar bunu? Vasleder. İki, Sahih Buhari'de vasletmez. Sahih Buhari dışında başka kitapları vardır İmam Buhari'nin. Cüzleri vardır, risaleleri vardır. Rical ile cehle alakalı kitapları vardır. Başka kitabında vasleder. Üç, başka kitabında vasletmeyebilir ama alimler, yani İmam Buhari'nin dışındaki hadis alimleri bunu kendi kitaplarına ne yapabilirler? Vasledebilirler. Şimdi İbn Hacer'in Tağlik-ut-Talik diye bir kitabı var. 5 ciltlik. Nerede Ömer o? Tağlik-ut-Talik 5 ciltlik. İşte İmam Buhari'nin nerede? Muallakatındaki rivayetler burada. Şu 5 ciltlik, bakın. Tağlik-ut-Talik ala Sahih Buhari 5 cilt. İmam Buhari'nin kitabında geçen böyle muallak rivayetleri İbn Hacer bazen bizzat İmam Buhari'nin Sahih Buhari'si içindeki başka kitaplardaki rivayetleriyle bahsetmiş. Bazen İmam Buhari'nin diğer eserleriyle bahsetmiş. Bazen de ne yapmıştı? İmam Buhari'ye ait olmayan ama senetli diğer rivayetlerle ne yapmıştır? Bahsetmiş. Şimdi Ebu'l-Ali'nin bu sözü hadis olmadığı halde bile vasledilmiştir. Ebu'l-Ali'nin bu sözü hadis değil bu. Tabi sözü. Vasledilmiştir. Yani İmam Buhari diyor ki Ebu'l-Ali dedi ki, ama başka bir alim gelmiştir, bunu senediyle vasletmiştir. O da kimdir? İmam Taberi. Kimdir o da? İmam Taberi. Ne yapmıştır bunu? Vasletmiştir. Nerede? Tefsirinde. Nerede? Tefsirinde İbn Hacer gerek Tahrikut Talik işte şu kitapta, he, gerekse Fethül Bari adlı eserinde İmam Taberi'nin neyini, senedini zikretmiştir. Yani İmam Taberi kendi bunu şeyhinden, o şeyhinden, o da şeyhinden, o da kimden? He, Ebul Aliye'den rivayeten almıştır ve senedindeki ravilerin hepsi de nedir? Güneş gibi raviler. Ne gibi? Güneş gibi raviler. Yani hepsi sika, hepsi sağlam ravilerdir. Neticede İmam Buhari'nin bu rivayeti, İmam Buhari'nin bu rivayeti ne yapılmıştır? Yani İmam Taberi tarafından vasledilmiştir. O halde bir problem yok. Demek ki Rufe İbni Mihran'ın bu rivayeti, Ebul Aliye'nin bu rivayeti, her ne kadar burada muallak olarak geçiyorsa da İmam Taberi tarafından ne yapılmıştır? Vasledilmiştir. Burada bir problem yok. E dedik ki Ebul Aliye sahabeden pek çoğundan rivayette bulunmuştur. Bir kısmını görmemiştir belki. Aracılardan almıştır ama pek çoğundan rivayette bulunmuştur. Rivayette bulunduklarından bir tanesi de kimdir? İbni Abbas'tır. Rivayette bulunduklarından bir tanesi de kimdir? İbni Abbas. İbni Abbas'tan da rivayet etmiş. Kim? Ebul Aliye. İşte İbni Abbas da, İbni Abbas da, yani İbni Abbas da İmam Begavi'nin bize belirttiğine göre istiva kelimesine sümmesteva ile sema, ey irtefa ile sema, ey irtefa ile sema, yani Allah semaya istiva etti, yani semaya yükseldi, irtifa etti şeklinde ne yapmıştır İbn Abbas? Açıklamıştır. Bunun da senedi sahihtir. Bunun da senedi sahihtir. Demek ki Ebul Aliye bunu kendisi doğrudan ortaya koymamış. Kimden almış? İbn Abbas'tan almış. İbn Abbas'tan da çünkü ne yapmış? Pek çok rivayeti var kendisinin. İbn Abbas'tan da pek çok rivayeti var. İbn Abbas da kimdir? Kur'an'ın neyidir İbn Abbas? Kur'an'ın neyi? Mütercimidir. Kur'an'ın mütercimidir. Kur'an'ın mürekkebidir, hıbrıdır. He. Demek ki İbn Abbas ne yapmış? He. İstiva kelimesini irtifa olarak açıklamış. He. Ebul Aliye de bizzat kendisi istiva kelimesini ne yapmış? İrtifa olarak açıklamış. İbn Abbas sahabi 1. He. Ebul Aliye tabi 2. Demek ki sahabe ve tabiinden olan iki güzide şahsiyet. İbn Abbas deyince duracaksın ha. Yani normal bir sahabi değil o. Peygamber Efendimizle akrabalık bağını bir kenara at. Biz akrabalıktan bahsetmiyoruz. Normal bir sahabi değil. Çünkü 4 Abdullah'tan bir tanesi. Aynı zamanda Kur'an ilmine sahip olan, Resulullah tarafından Kur'an'ın mütercimi lakabıyla şereflendirilmiş bir insan. Kur'an kelimelerine, lafızlarına, ayetlerine, surelerine en çok muttali olan insan istiva kelimesini irtifa olarak açıklamış. Sonra tabiinden gene en ulu, Hicri 90'larda ölmüş, siko olan Ebul Aliye, ki açın İbn-i Kesir tefsirini, Ebul Aliye dedi ki, Ebul Aliye dedi ki, Ebul Aliye dedi ki diye pek çok yer göreceksiniz. O da tabiinin müfessirleri içinde neyi? En ulusu. Hatta İbn Hacer bazı alimlerden naklen Ebul Aliye için şöyle diyor. Diyor ki İbni Ebu Davud dedi ki sahabeden sonra diyor kıraati en iyi bilen Ebul Aliye'dir. Sahabeden sonra kıraati en iyi bilen Ebul Aliye'dir. Ebul Aliye'den sonra Said bin Cübeyr, Said bin Cübeyr'den sonra Süddi, Süddi'den sonra da Süfyan Sevri'dir. E zaten bakın şöyle İbn Kesir tefsirine, bu 4 ismi de ne yapacaksınız? Rastlayacaksınız. Ebul Aliye, sahabeden sonra en iyi bilen, sonra Said bin Cübeyr, sonra Süddi, sonra da Süfyan Es-Sevri. Yani hakkında, Ebul Aliye hakkında, onun menakibi, onun fazileti hakkında rical kitaplarında ne var? Pek çok rivayet var. Bunlara ben burada değinecek değilim. Ama bileceğimiz şu. Ebul Aliye bu hususta ne değildir? Yalnız değildir. Kaldı ki İmam Begavi diyor ki İbni Abbas'tan bu rivayet gelmiştir ve Selefin genelinden de bu rivayet gelmiştir. Selefin genelinden de bu rivayet gelmiştir. İşte onlardan bir tanesi de gene İmam Taberi'nin tefsirinde rivayet ettiği Hicri 140 yılında ölen. Bak Hicri 140 yılında ölen Errabi bin Enes'tir. Errabi bin Enes. O da çok ünlü bir alim. O da tabiinin küçüklerinden olmakla beraber tefsirde çok meşhur. Errabi bin Enes de diyor ki Sümmesteva ile sema ey irtefa'a. Yani ne? Yükseldi. Ha, demek ki elimizde 3 tane güzide şahsiyet var. Bir sahabi, 2 tabiin ulusu, 3 İmam-ı Azam'ın hemen hemen neyi? Yaştaşı. Hicri 150-140. Ha, yani ona tebeyyü tabiin diyebilirsiniz. Tabiin de diyebilirsiniz. Ha, tabiin sonu diyebiliriz. Ha, 3 tane ulu şahsiyet var. Bir tanesi İbn Abbas, bir tanesi Ebul Aliye, bir tanesi de Errabi bin Enes. Bunların üçü de kendilerinden gelen sahih senette istivaya ne diyorlar? İrtefa diyorlar. E şimdi durum böyle olunca, durum böyle olunca bu üç tane insanın istivaya yüklemiş olduğu anlamı bırakıp da başka bir anlama yönelmenin ne kadar makul, ne kadar doğru olduğu hususunda insan ne yapmak zorunda? Düşünmek zorundadır. Evet. Evet. Şimdi istiva ile alakalı elimizdeki ayetlere bakıyoruz. Bir tanesi Taha 5. ayet. Yazın. Bir tanesi Taha 5. ayet. Evet. Bir tanesi Taha 5. ayet. Diğeri Araf 54. ayet. Evet. Diğeri Yunus 3. ayet. Diğeri Ra'd 2. ayet. Diğeri Furkan 59. ayet. Diğeri Secde 4. ayet. Diğeri Hadid 4. ayet. Kaç tane oldu? 7 tane mi oldu? 7. Hadid 4. Demek ki 7 tane ayette Allah Azze ve Celle evet kendisinin istiva sıfatından bahsediyor. Ama bunların hepsinde arşa istivadan bahsetmiyor. Bir kısmında doğrudan istivadan bahsediyor. Bir kısmında da arşa istivadan bahsediyor. Evet. Ama hepsi Allah Azze ve Celle'nin neyine? İstiva sıfatına ne yapıyor? Çıkıyor. Demek ki istiva sıfatı Allah Azze ve Celle'nin bu üç şahsiyet tarafından ne olarak açıklanmıştır? İrtefa olarak açıklanmıştır. Mesela La Lekai Şer Usul İtikad Ehl-i Sünnet'e Bişir İbni Ömer'den diyor. Bişir İbni Ömer. O da meşhur bir alim. Diyor ki Bişir İbni Ömer gal, diyor ki Semi'etu gayra vahidin minel müfessirin. Ben de müfessirlerin tek bir tanesinden değil, pek çoğundan işittim. Müfessirlerin, yani nedir müfessirler? Tefsir alimlerinin, pek çoğundan işittim. Yegulüne derlerdi ki Errahmanu alel arşi istava. Rahman arşa istiva etti. Yani irtefa. Yani ne? İrtefa. Demek ki bu sadece bu üç şahsiyetten nakledilmiyor. Bişir İbni Ömer'in nakline göre bu da sahih bir rivayet. Lalekai kendisinden senediyle rivayet etmiş. Müfessirlerin geneli ne diyor? İstiva irtifa anlamındadır. Bu anlama gelir diyor. Evet, müfessirlerin geneli. Diğer bir anlam istivanın, diğer bir anlam evet. O da ala. O da ala. Şimdi irtifayı bitirdik kısaca. Yeri geldi mi gene temas edeceğiz. İrtifa ilki. Evet. İkincisi ala. Ulu diyoruz ya, Allah'ın uluvu, ali oluşu. O da ne? Yüksekte olması. Yukarıda olması. Ala da ne yapmıştır? Evet. Bize seleften nakledilmiştir. Mesela bunlardan bir tanesi Mücahid İbn Cebir El-Mahzumi, Hicri 104'te ölmüş. O da tabiinin ulularından. Mücahid'den daha büyük müfessir tanıyan var mı? Nereyi açsanız Mücahid karşısına çıkıyor. Nereyi açsanız. Hicri 104'te ölmüş. Mücahid diyor ki Gale Mücahid İsteva ala alel arş. İstiva demek arşa ne yaptı? Yükseldi. Arşın üstünde oldu demektir diyor. Peki bunu kim rivayet etmiş? İmam Buhari sahihinde yine ne olarak? Muallak olarak. İmam Buhari bunu yine sahihinde muallak olarak. O da nerede? Kitab-ı Tevhid. Tevhid'de ve kâne arşuhu alel ma ve huve rabbul arşil azim. Evet. Arşı su üzerindedir. O azim olan arşın sahibidir babında. O da gelecek ileride. O da gelecek. Yani bu babın içinde. Peki muallak olarak rivayet etti. Bunu vasfeden yok mu? Bunu El-Firyabi ne yapmıştır? Evet. Kitab-ı Müsned'inde vasfetmiştir. Gene İbn-i Hacer gerek Talik-ut-Talik'te gerek Fethülbari'de söylediğine göre. Yani demek ki Mücahid İbn Cebir el-Mahzumi de ne diyor? Ala diyor. O da ne olmak? Arşın üstünde olmak. Arşa yükselmek. Başka bu manayı dil alimlerinden pek çoğu da zikretmiş. Mesela bunlardan bir tanesi Salep Ahmet bin Yahya Eşşeybani. Hicri 291 yılında ne yapmış? Vefat etmiş. Yine Ebul Hasan Ali bin Mehdi et-Taberi bu manayı nakletmiş. Sonra ünlü fakih Ebul Feth Süleyman bin Eyyub er-Razi. Onun nakline göre Ebu Ubeyde yani Ma'mer bin Müsenna et-Teymi el-Basri en-Nahvi. O da Hicri 208 yılında ölmüş. Evet, Taha suresinde geçen istiva kelimesini ala olarak ne yapmıştır? Tefsir etmiştir. Yine İbn Hacer'in nakline göre İbn Battal da istivanın ala şeklindeki tefsirinin en doğru tefsir ve hak mezhebin ta kendisi olduğunu söylemiştir. İbn Battal. Evet. Ala tefsirinin istivanın en doğru tefsiri ve hak mezhebin ta kendisi olduğunu söylemiştir. Demek ki ala da irtifanın anlamından dışarı ne yapmıyor? Çıkmıyor. Hemen hemen başa baş gidiyor. Üçüncüsü evet ne? Saade. Üçüncüsü ne? Saade. O da ne demek? Yükselmek demek. Bu manayı dil alimlerinden Ebu Ubeyde zikretmiş. İmam Begavi Araf suresinin 54. ayetinin tefsirinde Ebu Ubeyde dedi ki diyerek saade anlamını vermiş. Yani demek ki üçüncüsü de ne? Saade. İyi söz Allah'a yükselir. Orada da yesadu kelimesi ne yapılmış? Kullanılmış. Yani demek ki elimizde istivanın neyi var? Üç anlamı var. Ney Ömer? İrtifanın anlamı ney? İrtifa üzerinde olmak. Yükselmek. Ala ne demek? Üzerinde olmak, üstünde olmak. Sağ denemek o da yukarı doğru çıkmak. Yukarı doğru ne yapmak? Yükselmek. İbn Abdülber diyor ki el istiva el istikrar fil ulu. Bakın istikrar demiyor. El istikrar fil ulu. Demek ki bu üçünü kullanıyor. Allah Azze ve Celle'nin uluğunda ne olması? İstikrarlı olması. Uluğunda ne olması? İstikrarlı. Yani ne demek uluğunda istikrarlı olması? Allah Azze ve Celle'nin âli olması, yukarıda olması gelip geçici bir şey değil. Allah Azze ve Celle daima nedir? Zatıyla nerededir daima? Nerededir? Uludadır. Yüksektedir. Uluv Allah'ın arşa istiva etmesinden daha geneldir. Dikkat edin. Uluv Allah'ın arşa istiva etmesinden daha geneldir. Allah'ın arşa istiva etmesi daha özeldir. Bazı ayetlerde Allah semadadır diyor. Bunları alacağız ileride. Bazı ayetlerde Allah Azze ve Celle arşının üstündedir diyor. Uluv işte bunların hepsi. Yani insan kafasını yukarı kaldırdığı andan itibaren neye yönelmiştir? Uluv'a yönelmiştir. Yüksekliğe yönelmiştir. Uluv Allah'ın yüksekte olmasıdır. İstiva ise o yüksekliğin içinde Allah Azze ve Celle'nin arşına ne yapmasıdır? Müstevi olması. Allah'ın dünya semasına inmesi uluvuna aykırı değildir. Allah'ın dünya semasına inmesi uluvuna aykırı değildir. Çünkü niye? Allah dünya semasına inmektedir. Yani ne demektir bu? Bazıları demişlerdir ki siz Allah Azze ve Celle'nin yukarıda olduğunu, âli olduğunu söylüyorsunuz ama Allah Azze ve Celle dünya semasına iniyor. Evet, çünkü niye? Dünya seması da uluvun içindedir. Dünya seması da uluvun içindedir. Nedir o? Yukarıda olan her şeydir. Allah Azze ve Celle nerededir? Yukarıdadır. Nerededir? Semadadır. Nerededir? Göktedir. Bu geneldir. Bir de ne vardır? Onun özeli vardır. Allah'ın arşına ne yapmış olması? Müstevi olması. Allah'ın dünya semasına indiği yer neresidir? Arşından dünya semasına inmektedir. Peki arşından dünya semasına inince Allah Azze ve Celle arşına müstevi olmayı bırakmaktan öyle çok sorulur bu. Allah arşına müstevi, dünya semasına indiği zaman arşına müstevi olma sıfatını, çünkü biz ne diyoruz? Allah Azze ve Celle uluvunda nedir? İstikrarlıdır. Allah Azze ve Celle'nin arşa müstevi olması, onun dünya semasına indiği andan itibaren arşa istiva etme sıfatını iptal ettiği anlamında mıdır? Hayır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin dünya semasına inmesi bizim anladığımız anlamda nüzul değildir. Keyfiyetini bilemediğimiz bir nüzuldür. Nasıl ki Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü meleklerle saf saf geldiğinde o gelmesinin nasıl olduğunu bilemiyorsak, Allah Azze ve Celle'nin de dünya semasına nasıl nüzul ettiğini ne yapamıyoruz? Bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Allah Azze ve Celle dünya semasına indiği zaman istiva sıfatını bir kenara ne yapmıyor? Bırakmıyor. O halde Allah Azze ve Celle'nin dünya semasına inmesi onun uluvuna aykırı değildir. Neyle aykırı değildir? Uluvuna. Çünkü uluv neden daha geneldir? Arşa istivadan, arşın üstünde olmaktan, ona müstevi olmaktan daha geneldir. O halde dünya semasına inince de uluv'a aykırı yoktur bir şey. Demek ki İbn Abdilber diyor ki uluv Allah Azze, istiva Allah Azze ve Celle'nin uluvunda istikrarlı olmasıdır. Yani Allah Azze ve Celle daima yukarıdadır. Daima yukarıdadır. Daima arşına müstevidir. Evet. Günün son üçte birlik kısmı kaldığında gece dünya semasına iner. Bağışlayan yok mu bağışlayayım? İsteyen yok mu istediğini vereyim? Evet. Benden bir şey dileyen yok mu ona dilediğini vereyim der. Ama bu asla onun yukarıda olmasını engel değildir. Çünkü semaya inmektedir. Semaya inmesi de arşını bıraktığı, boş bıraktığı anlamında değildir haşa. Çünkü onun nüzulü bizim anladığımız anlamda ne değildir? İnmek. İntikal değildir. Bizim anladığımız anlamda intikal değildir. Yani o güçsüzlerin alametidir. Güçsüzlerin. Şimdi bu burada. Bu yere düştüğü zaman temas edip intikal etmiştir ve burası boş kalmıştır. Allah Azze ve Celle ne boş kalmaktan ne de intikal etmekten evet rezzettir. Neden böyledir? Neden böyledir? Çünkü intikali de yaratan o, boşluğu da yaratan o. Allah Azze ve Celle'ye intikali isnat etmek olsa olsa kimin özelliğidir? Müşebbihen. Selefte bu yoktur. Şimdi İbn-i Teymiye Şerhu Hadis-i Nuzul diye bir kitap yazmıştır. Büyükçe bir kitap. Evet. Nuzul hadisinin şerhi. İşte bu meseleye cevap vermiştir. Bu meseleye. Koskoca kitapta. Nedir o mesele? Diyorsunuz ki Allah arşına müstevidir. Arşına müstevi olan Allah arşından dünya semasına indiğinde istiva sıfatı kalkar. Çünkü arş ne olur? Boşalır. Haşa kella. Çünkü neyle kıyas etmişlerdir? Elindeki şu kalemin yere düşmesi gibi kıyas etmişlerdir. Bu elindeki kalem yere düşünce elim ne olur? Boş olur. Halbuki elin de yaratılmış olduğunu, kalemin de yaratılmış olduğunu ne yapar bu insanlar? Unuturlar. Arşı da yaratılmıştır, dünya seması da yaratılmıştır. Yaradan kimdir bizzat? Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle'nin bu anlamda mekandan mekana intikali ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle o anlamda cisim değildir. O anlamda ne değildir? Cisim değildir. Demek ki İbn Abdilber diyor ki el istikrar fil uluv. Uluvda istikrar. Yani o dünya semasına da inse onun uluvuna ne gelmez? Halel gelmez. İstiklal kelimesini burada dikkat ederseniz istivanın anlamı olarak kullanmamıştır. Bazıları İbn Abdilber de dedi ki diyor. Hayır, İbn Abdilber istikrar demiyor. Diyor ki uluv, yani istiva, Allah Azze ve Celle'nin uluvdaki istikrarıdır. Yoksa istikrarın kendisi değil. Buna dikkat edeceğiz. Sonra ve bihada hataban Allahu Azze ve Celle. İşte Allah Azze ve Celle bize bununla hitap etmiştir. Demiştir ki fekal li testevu ala zuhurihi. İşte o bineklerin, develerin, atların, ne olursa olsun onların üzerine binip yerleşmeniz için istiva kelimesi geçmiş. Thumma tezkuru ni'mete rabbikum. Böylelikle ne yapasınız? Rabbinizin nimetini hatırlayasınız. İzesteveytum aleyhi. O bineklerin, o merkeplerin üzerine ne yaptığınızda? Bindiğinizde. Ha, demek ki burada istiva kelimesi lügat anlamıyla ne yapılmış? Açıklanmış. Sonra ve gal. Vestevet alel cudi. Nuh'un gemisi nereye geldi? Cudi dağına geldi. Orada kaldı. Onun üzerinde kaldı. Orada da istiva kelimesi geçmiştir. Ve gal. Fe izesteveyte ente ve men ma'ak alel ful. Evet. Sen ve seninle birlikte olanlar ne yaptıkları zaman? Gemide ne yaptıkları zaman? İstiva yaptıkları zaman. Üzerinde oldukları zaman. Evet. Şeyh Güneyman bakın burada bir meseleyi bize açıklıyor. Çok güzel bir mesele. Diyor ki Halil diyor bana bahsetti diyor. Bir meseleyi alıyor burada. Ebu Rabia ile El-Arabi ile Halil'in arasındaki bir kıssayı bize ne yapıyor? Açıklıyor. Evet. Şimdi bu kıssaya geçmeden önce istivayı anlıyoruz değil mi anlatılanları? Anlıyoruz. İstivayı bir dil bakımından açıklarız. Evet, iki şer'i anlamıyla açıklarız. Yani buna kelime anlamı diyoruz. Buna ıstıla. Nedir dil? Yani Arap dilinde istiva nedir? İşte Arap dilinde istiva üstünde olmak, yükselmek, başka oturmak, oturmak, binmek, bunların hepsi istivayla eşdeğerdir. Ama hiçbir zaman için istiva kelimesi istilayla açıklanmamıştır Arap dilinde. Hiçbir zaman için dikkat edin, istiva kelimesi istilayla açıklanmamıştır. Arap dili deyince aklımıza bir Halil gelir. Bir Sibeveh gelir. Bakın işte onlardan bir tanesi Halil. Diyor ki Haddetenil Halil ve hasbuke bil Halil. Bana Halil bahsetti diyor, tahdis etti. Ki Halil de sana yeter diyor. Başka bir alime ihtiyacın yok. Gal diyor ki Eteytu Eba Rabi'atel Arabi. Ebu Rabi'atel Arabi'ye geldim diyor. Ve kâne min âlemi mâ ra'eyt. O gördüklerim içinde en alim olandı. Fe izâ huve alâ sat. Çatının üstündeydi diyor. Fe sellemna, selam verdik. Fered aleyne selam. Bize selamımızı iade etti. Ve gâle lena, dedi ki bize istevu febakîna mütehayirîn. Bize bilin dedi, üstü olun dedi. Biz şaşkınlıkla kendisine bakmaya başladık diyor. Ne diyor? İstevu kelimesini kullanıyor. Evet. Biz kendisine şaşırmış bir halde bakıyoruz. Velem nedri makal. Ne dediğini bilemedik diyor. Gal dedi ki fekale lena arabi ila cembihi. Arabi de o cemaatin içindeki bir bedevi de bize dedi ki yanına doğru gidin. Niye? İnnehu emerakum en tertefi'u. Çünkü o kendisi nerede? Çatıda. Size diyor ki istevu deyince yani yanıma gelin, yukarı çıkın. Çatıya gelin. Galil Halil. Halil diyor ki huve min kavlillahi azze ve celle. İşte Allah'ın şu kavlindendir bu olay. Sümmesteva ile semai ve hiye duhan. Sonra Allah azze ve celle semaya doğru ne yaptı? Yükseldi. Sema o zaman neydi? Bir dumandı. Fesaidna ileyh. Yükseldik, çıktık diyor yanına. Fegal dedi ki hellekum fi hubzi fatir. Yanınızda dedi bir tane ekmek var mı? Hamurlu ekmek ve lebenin hecir, bir kap süt var mı? Ve ma'in nemir, temiz su var mı? Fekulna dedi ki es-sa'a, bize bir saat ver. Faraknahu, sonra onu bıraktık. Fegal dedi ki selama, üzerinize selam olsun. Yani adamcağız onlara dedi ki ekmeğiniz var mı? He? Bir kap sütünüz var mı? He? Başka? Temiz suyunuz var mı? Onlar da yani bize bir saat ver, yani yok yanımızda. Onu bıraktık, gitmeye koyulduk diyor. Bize dedi ki selama, üzerinize selam olsun. Felem nedri makar, ne dediğini gene anlamadık diyor. Bunun üzerine fekal el arabi, arabi dedi ki he, innehu se'elekum mutareketen la hayre fiha. He, siz onu terk ettiniz ya, gidiyorsunuz, onu dinlemediniz, dediğinde yapmadınız, içinde hayır olmayan bir terk etmeyle onu baş başa bıraktınız. Ve la şer, içinde bir şer de yok. Gal el halil, Halil bunun üzerine dedi ki huve min kavlillahi azze ve celle, işte o Ebu Rabia'nın yaptığı Allah'ın şu ayetindendir. Ve izâ hâtabahumul cahilûne gâlu selâmâ. Cahiller onlara muhatap etti mi ne derler? Selam derler. Yani şimdi Halil böyle bir adam, Ebu Rabia da böyle bir adam. Yani kendi aralarında kullandıkları dille alakalı meseleleri bile neye döndürüyorlar? Kur'an'a. İşte onlardan hiçbirinden istivanın istila şeklinde rivayet edildiği ne yapmamıştır? Bize gelmemiştir. Bakın sadece istivanın istila ile alakalı bir rivayeti vardı. Ona da ben burada değindim. O da ney? Gadisteva Bişrun alel Irak. Bişir denilen adam Irak'a ne yaptı? İstiva yaptı. Yani istila etti. Nasıl? Min gayri seyfin ve demin mihrak. Kılıçsız ve dökülen kan olmaksızın. Şimdi bu söze gelince bakın ne diyor şimdi Şeyhülislam İbn Teymiye. Bunun Arap şiiri olduğuna dair sahih bir nakil yoktur. Dil imamlarından pek çoğu onu inkar etmiş ve dilde bilinmeyen uydurma bir beyit olduğunu söylemiştir. Bilindiği üzere eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi delil olarak ileri sürülecek olsa muhakkak onun sahih olması gerekir. O halde isnadı bile bilinmeyen ve dil imamlarının inkar ettiği bir şiirin ne hükmü bağlayıcılığı olabilir ki? Ebul Muzaffer'in El İfsah adlı kitabında naklettiği gibi Halil'den şöyle nakledilmiştir. İşte o Halil, bu Halil. Halil'e dilde istevanın istevla, yani istila etmek anlamına geldiğine hiç rastladın mı diye sorulması üzerine şöyle demiş Halil. Bu hem Arapların bilmediği bir şeydir, hem de dillerinde böyle bir şey caiz değildir. Daha sonra diyor ki İbn Teymiye, Halil durumundan da bilindiği üzere dilde imamdır. O halde istivaya dilde bilinmeyen bir anlamın yüklenmesi batıl bir anlam yüklemedir diyor. İbn Kayyım da İctimâ'u Cuyûşül İslâmiyye adlı eserinde istivayı kendi gerçek anlamında kullanan pek çok alimin, yani o da nedir işte ala, irtefa, sade, pek çok alimin neyine vermiştir? Şiirine yer vermiştir. Ha, demek ki istivayı dil anlamı bakımından istila şeklinde ne yapmak? Açıklamak. Başta Halil gibi alimlerin asla kabul etmediği, reddettiği ne? Bir haslet. İşte bu size verdiğim rivayetse onu ne yapıyor? Destekliyor. Çünkü niye? Yukarıda olmayı, yani çatıya gidin, çatıda birlikte olun demenin ne anlama geldiğini bizzat ayet-i kerime ile açıklıyor. Allah Azze ve Celle sonra ne yaptı? İstiva etti. Ama ne zaman istiva etti semaya? Ne zaman? Sema neyken? Dumanken. Demek ki bu ayette doğrudan alakalıdır diyor. Burada herhangi ne yok? Bir problem yok. Şimdi kaldı istivanın istakarra şeklinde açıklanması. Evet. Dördüncü anlam bu. İstakarra. İstivanın istakarra şeklinde ne yapılması? Açıklanması. Bu rivayet edilmiştir. Yani istivanın istakarra şeklinde açıklandığına dair elimizde bazı rivayetler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Kelbi'nin, diğeri de Mukatil'in neyidir? Rivayetidir. Kelbi, diğeri de Mukatil. Biri Kelbi, diğeri Mukatil. Nedir istikarra bilen var mı? Nedir istikarranın anlamı? Ne demek istikarra? İbn Abdülber'in sözü değil. Hayır. İstikarranın bizzat kendisi doğrudan anlamını soruyoruz. Musa ne demek? Karar buldu. Karar buldu. Karar kıldı. Karar buldu. Karar kıldı, yerleşti. Bindi. Evet. Bunların her biri nedir? İstikrarın anlamıdır. Ama bunun iki anlamı daha vardır. İşte o üçünde olmayan anlam. El iktiad. El culus. Oturmak. El iktiad kurularak oturmak. El culus normal bir şekilde oturmak. Siz istikrarayı açın kamuslarda, bu iki anlamını da görürsünüz. Evet. Ha, demek ki Allah Azze ve Celle'nin arşa istivasını istikrarla şeklinde açıklamak, her ne kadar şeklen hoş gözükse de içinde şu iki anlamı da barındıracağı için çok tehlikelidir. Karar bulmak, yerleşmekte bir problem yoktur. Ama bilmek, ki bilmek işte el-iktiat, kurularak üzerine oturmak, bir de el-culus, normal oturmayı kapsadığı için problemlidir. Kimden rivayet edilmiştir bu? İşte söylediğim gibi bir tanesi ne? Kelbi, diğeri ne? Mukatil. Şimdi bakın, diyor ki, Hafız Zeynüddin Mer'i bin Yusuf el-Kermi. Kim hakkında? Bakın Kelbi hakkında. İmam Kurtibi ve başkaları Kelbi hakkında şöyle demişler. Yalancı olup rivayetlerinden herhangi bir şey delil olarak alınmaz. Kelbi hakkında diyor bunu. Yalancıdır. Rivayetlerinden herhangi bir şey ne olarak alınmaz? Delil olarak alınmaz. Kelbi. Sonra Rafizilik bidatiyle suçlanmış. Rafizi. Bakın, Rafizi. Şia'nın bir ilerisi. Rafizilik bidatiyle suçlanmış. E şimdi Kelbi bunu söylüyor. Yalancılık var. Rafizilik var. Peki Mukatil bin Süleyman kim? Onun hakkında da şu denmiştir. Yalancılıkla itham edilmiş ve bu nedenle hecredilmiş. Bu Mukatil bin Süleyman. Evet, iki tane mukatil var. Biri Selef'ten, bu Mukatil bin Süleyman. Ne o? Yalancılıkla itham edilmiş ve bu nedenle hecredilmiş. Yani yalancı olduğu için kimse suratına bile bakmamış. Rivayetini muteber görmemişler. Ayrıca teçsim bid'atiyle suçlanmış. Teçsim ne? Allah'a ne izafe etmek? Cisim. Evet. Evet. Görüyor musunuz? Yalancılıkla itham edilmiş. Bundan dolayı hecredilmiş. Ayrıca ne yapılmış? Teçsim bidatiyle ne yapılmış? Suçlanılmış. Demek ki işte bu iki insandan geliyor bu. İstivanın istakara şekli neyi? Tefsiri. Hal böyle olunca elimizde üç tane var. Üçü de sahih nakille gelmiş. İrtefa Ebul Aliye'den gelmiş. Başka kimden? Errabi bin Enes'ten. Onların başına İbn Abbas'tan gelmiş. Ala Mücahit bin Cebirel Mahzumi'den gelmiş. Sadede pek çok tefsir alimi ve dilci tarafından bize nakledilmiş. Hal böyle olunca bunca sayı rivayet varken bu iki tane adamın rivayetine dönmek ne kadar doğru olur? Artı içinde bir de ne var? Mana zait var. Nedir mana zait? Fazladan mana. Şimdi nedir o fazladan mana? Üstü olmanın, yukarıya çıkmanın fazlasında bir mana var. Haşa kella, o da ne? Oturmak. Binmek. Böyle olunca da insan ne yapar? Durur. Allah Azze ve Celle'ye ne izafe etmekten? Evet. Bu anlamda keyfiyet izafe etmekten de ne yaparız? Allah'a sığınırız. Şimdi demişiz ki burada, bununla alakalı bizim bir küçük bir çalışmamız var. Oradan bazı yerleri okuyorum size. isteyen daha sonra fotokopisini alın. İstiva kelimesinin el kelbi ve mukatil tarafından istekara şeklinde yorumlanması İmam Zehebi tarafından hoş karşılanmamış. Ve bu rahatsızlığını El-Ulu adlı eserinde El-Ulu dediğimiz işte Allah'ın yücede olması, yukarıda olması, İmam Begavi'nin Araf suresinin 54. ayetinin tefsiri hakkındaki El-Kelbi ve Mukatil'den naklettiği istekara anlamından sonra şöyle diyerek ifade etmiştir. Ben derim ki diyen Zehebi El-Kelbi ve Mukatil'in istekara yorumunu beğenmiyorum. Aksine ben İmam Malik'in istiva malumdur dediği gibi diyorum. İstiva malumdur lügatta. Lügatta istiva nedir? Malumdur. O da nedir işte? Ala irtefa ve ney? Sade. Yani İmam Zehebi bizzat ben böyleyim diyor. Yine Şeyh Albani Muhtasar-ı Ulu adlı eserinin mukaddimesinde Muhammed Ebu Zehra'nın Selefi Salihini ve İbni Teymi'nin akidesine isnat ettiği görüşten hemen sonrasında söylediği bazı sözler var. Şimdi ne diyor mesela? Muhammed Ebu Zehra diyor ki İbni Teymiye adlı kitabında Türkçesi de var. İbni Teymiye diyor ki Allah Azze ve Celle arşa iktiad eder. Kurularak oturur. Başka cülus eder. Oturur. Başka istikrar eder. Çünkü istikrar bunların hepsini kapsıyor. Bunun üzerine diyor ki Şeyh Albani Şeyhülislam İbni Teymiye'nin Allah'ın arşa iktiad, cülus ve istikrar ettiğine dair hiçbir şey söylememiştir. Bunun delili nerededir? Bir kere bunu çıkar. Bu bir. İkincisi, arş istivaya nispeten zayıf fazladan bir husus ne yapar? İçerir. Yani istikrar istivaya nispeten ne yapar? Fazladan bir mana içerir. O da nedir? İktiad ve ney? Cülus. Ve bununla alakalı burada başka bilgilerde ne yapıyoruz? Veriyoruz. İsteyenler ona bakabilirler. Şimdi bunu sadedinde değilim. Ama benim burada söylemek istediğim şu. Bütün şeyleri bir kenara atıyorum. Yorumları. Sadece diyorum ki istivaya, istekara diyen kimdir? Bana onu söyle. Cevap. Kelbi ve Mukatil bin Süleyman'dır. Kimdir bu adamlar? Yalancı. Bitti. Burada durduk. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Ondan gerisi sadece ve sadece bu rivayetin sahih olduğunu kabul edip onun üzerine ne yapmaktır? Bina etmektir. İşte iktiat vardır, cülüs vardır. Ya rivayet zaten zayıf. Su gelince teyemmüm bozulur. Hem de öyle bir zayıf ki adam yalancı. Kelbi, rafizi, öbürkü de mücessim. Hal böyle olunca yani istekaranın üzerinde ne yapmak, durmak çok da bir anlam ifade etmez. Evet, selefin kitaplarında bazen istekara kelimesi kullanılmıştır. Bazen istekara kelimesi kullanılmıştır. Hatta İbn-i Kayyim bunu Nuniye'de 4 kelimeyle açıklar. Ama onların istekarası işte, onların istekarası iktiat ve cülüsten ayrı istekaradır. O da nedir biliyor musunuz? İşte İbn-i Abdülber'in söylediği. El istikrar fil ulu. Ulu'da istikrar bulma. Yoksa o anlamda istikrar değil. Yani onun dışındaki anlamlar nedir? Selefin üzerine atılmış nelerdir bile? İftiralardır. Çünkü niye? Eğer Allah Azze ve Celle eğer arşına oturacaksa, haşa, sonra kıyamet günü arşına oturttuğu insanlardan bir tanesi de Muhammed olacaksa, dikkat edin bakın, binaen. Sonra Muhammed de oturduğunda 4 parmaktan fazla bir boşluk kalmayacaksa arşta, bakın arşa oturacaksa eğer, sonra Muhammed'i de kıyamet günü arşına, makamı Mahmud olarak bazıları onu öyle yorumlamışlardır, oturtacaksa, sonra da onu da oturttuğunda arşında 4 parmaktan daha fazla bir boşluk kalmayacaksa, bu konuyla alakalı gelen 3 rivayette ayrı ayrı, tamam mı? Müşebbihe ve Mücessime'nin kitaplarında geçen rivayetlerdir. Ve Ehl-i Sünnet alimleri bunlara uydurma, münker, Kur'an ve sünnete muhalif rivayetler diye hüküm vermişlerdir. Heh, bu kitapta onları uzun uzadıya ne yaparsınız? Görürsünüz. İşte Türkiye'de Ebu Bekir Sifil gibi veyahut da işte onun yolundan giden diğer araştırmacılar ne yapmışlardır? İşte bu üç meseleye takılmışlardır. Allah'ın arşa oturması, kıyamet günü Muhammed'i arşa oturtması, oturttuğunda da ne olması? Arştan dört parmaktan daha fazla bir boşluk kalması ya da kalmaması. Muhtelif rivayetler vardır. Bu dört meseleye ne yapmışlardır? Akidesini bina etmiştir selefin. Öyle iddia etmiştir. Halbuki ittifakla sabittir ki bunlar nedir? Bunlar nedir? Hep münker rivayetlerdir. Müşebbihe ve mücessime tarafında ne yapılmıştır? Bazı akide ve hadis kitaplarına ne yapılmış? Sokulmuş rivayetlerdir. Ehl-i sünnet alimleri bunları şiddetle ne yapmıştır? Reddetmiştir, kabul etmemiştir. Makam-ı Mahmud'dan kasıt Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neyidir? Şefaatidir. Aynen nerede geçtiği gibi? Buhari ve Müslim'de geçtiği gibi. Ama yok, makam-ı Mahmud'dan kasıt, hani Allah Azze ve Celle makam-ı Mahmud verecek ya Peygamber Efendimiz'e. Ne denmiş o da? Kıyamet günü arşına oturtacak Peygamber'i. Hatta bazı rivayetlerle sağ tarafına alacak. Haşa kella. Bunlar dediğim gibi müşebbihe ve mücessime tarafından ne yapılmıştır? İsnat edilerek sokulmuştur. Hatta bazı muhakkak alimler diyorlar ki müşebbihe mücessime buna inandıklarından bunu söylememişlerdir. İnanmışlardır. Çünkü müşebbihe ve mücessime nedir? Allah'a şekil izafe edenlerdir. Ya ne? Müşebbihenin mücessimenin burada hiçbir suçu yoktur. Müşebbihe mücessime buna inanmıştır. Bunu kendi kitaplarında rivayet etmişlerdir. E bunu Ehl-i Sünnet'in kitaplarına sokanlar müşebbihe mücessimedir. Cehmiye'nin bizzat kendisidir. Niye? Cehmiye böyle yaparak Ehl-i Sünnet alimlerine olan güveni sarsmak istemiştir. Ehl-i Sünnet alimleri olan güveni sarsmak istemiştir. Bunun başka örnekleri de vardır elimizde. Bunun başka örnekleri de vardır. İşte o örnekler bizde hadisler geldikçe inşallah ne yapacak? Gelecek. Hadisler geldikçe inşallah o örnekleri burada ne yapacağız? Göreceğiz inşallah. Şuraya kadar anlattıklarım içinde sorusu olan var mı? Şimdi gelelim istivanın lügatına. Bakın diyor ki İbn-i Cerir et-Taberi, el istiva fi kelamil Arap ye'ti ala vucuh. İstiva diyor Arap dilinde değişik şekillerde gelir. Bir, minha intiha şebabur racul. Adamın gençliğinin bitişi, yani yaşlanması. Adamın gençliğinin ne yapışı? Bitişi. Ve kuvvetuhu, gücünün bitişi. Feyugal izâ sâre kezâlik, işte adam böyle olduğu zaman gad istever racul, yani adamın kuvveti, gençliği ne yaptı? Gitti, ortadan kalktı. Sonra ve minha istikâmetu mâ kâne fîhî evdün. İçinde eğrilik olan bir şeyi düzeltmek. Yani işte diyelim ki kalem eğri. Onu düzelttiği zaman ne yaparsın? Onu istiva yapmış olursun. Onun için imam ne yaptığında farza başlamadan önce istevu vatedilu suhfet. Değil mi? Ne yapın? Safları ne yapın? Düz tutun. Eğri olanları ne yapın? Düzeltin. O anlama gelir diyor. Nasıl? İstikametu mâ kâne fîhî evdun minel umur vel esbab. Herhangi bir işin ya da sebebin eğriliğini düzeltmek. Yukalu minhu isteva li fulan emrahu. Yani falanın işini düzeltti. İvestekame bade evt. Yani onda eğrilik olduktan sonra bununla alakalı bazı beyitler söylemiş. Sonra minha el ikbal ale şey. Bir şeye yönelmek. Bir şeye başlayıp devam etmek. Aynen isteva fulan ala fulan bima yekrahu ve yesuhu badel ihsan ileyhi. Evet. Bir adama iyilik yaptıktan sonra, sevmediği bir adama iyilik yaptıktan sonra ne yapmak? Ona kötülük yapmak. Kötülükle yönelmek örneğinde olduğu gibi. Minha el ihtiyaz el istila kekavlihim istiva alel memleke bimana ihteva aleyhe ve hazeha. Burada diyor ki istila anlamında da gelir. Diyen kim bizzat? İmamın Taberi'ni kendisi. Ama ondan sonra istilayı açıklarken diyor ki bimana ihteva aleyhi. İhteva. Dikkat edin. ihteva ve hazi olarak açıklıyor. Bunu da yanlış ne yapıyorlar? Değerlendiriyorlar. İşte İmam Taberi istivanın bir anlamı da istiladır diyor. Diyorlar, işin içinden çıkıyorlar. Ama diyor ki bir mana, bakın, İsteva alel memleke bir mana ihteva aleyha. İhteva. İhteva ne biliyor musunuz? Kapsamak. Muhteva. Bu istila değil. Yani sultanın memleketini kapsar olması. Sultanın memleketini denetler olması. Sonra ve hazeha. Hazeha da ne demektir biliyor musunuz Arapçada? Bizzat üstünden yönetmesi. Evet. Sultanlar bizi üstümüzden yönetirler. Sonra ve minhel ulu. Diğer bir anlamı ulu. Vel irtifa. İrtifa. Ke kavlül kail. Bununla alakalı örnek veriyor. Diyor ki gultu. Gad enkere ehlül lugal ma'nef thalif. İşte lugat ehli üçüncü manayı. Yani istivanın istila olarak ne yapılmasını, açıklanmasını yasaklamışlardır. Neden ama nasıl? Ve rabi. Yine o anlamda dördüncüyle birlikte. Nedir şimdi üçüncü? Bir şeye yönelmek. Yönelmek. Şimdi yönelmeyi ve neyi? İstilayı. Çünkü niye? Yönelmek ila harfi cere alır. Ala almaz ki. İla ile olursa yönelmek anlamında olur. İstila da zaten ala almaz. Çünkü niye? İstilayı lugat ehli kabul etmemiştir. İbn-i Kayyim diyor ki istiva kelimesi Arap dilinde iki çeşittir. Bunu yazın bak. Bunu yazın. Bunu yazın. Bu çok önemli. İbn-i Kayyim bunu burada özetliyor. Bunu anladık mı? Hepsini anlamışızdır. Bir mutlak, bu bir. İki mukayyet. Evet. Bu bizim kitabımızda var. 93. sayfada. Mutlak, yalın olarak, yani hiçbir eke bağlı olmadan. Daha sonra açıklıyor. Mutlağa gelince diyor, o da diyor, malem yusal manahu bi harf. Yani herhangi bir harfi cer almadan, harfi cersiz. Harfi cer yok. Aynen ne de olduğu gibi Allah'ın şu sözünde velemma belaga eşuddehu vesteva. Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca. Bak, istiva kelimesi ne ala aldı ne ila aldı. Demek ki bunu anladık değil mi? Sonra ve ammel mukayyet. Mukayyede gelince bu ikincisi. Diyor ki o da mukayyet için. Bir ila. Ne alır? İla harfi cere alır. Ke kavli thümme steva ile sema. Sonra semaya yükseldi. Ve steva fulan ile sat. Falan tavana çıktı. Ve gazzekere tebareke ve teala hazel muadda bi ila fi mevdu'en min kitabihi fil Kur'an. İki yerde zikretmiştir diyor ila ile istivayı Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan bir tanesi Bakara 29, diğeri Fussilet 11. Ne demiş? Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an. Yeryüzünde olan her şeyi sizin için yaratan Allah'tır. Sümme steva ile sema. Sonra semaya ne yaptı? Yükseldi. Daha sonra vesfâni fî suret es-secde. Sümme steva ile sema ve heye duhân. Sonra ne yaptı? Semaya yöneldi ve neydi? Duhandı. Ve hâdâ bimânel uluv vel irtifâ bi icmâ-i selef. Bu ilâdı nedir? Ulu ve irtifa demektir. Selefin icmâıyla. İkincisi ise ala harfi ceriyle. Evet. Ke kavlihi li testevu ala zuhurihi. Üzerlerinde binebilmeniz, yerleşebilmeniz. Ve kavlihi vestevet alel cudi. Cudi dağının üzerinde kaldı. Festevu ala suqihi. Gövdesi evet üzerine dikildi. Ve hâdâ mânâhu eyvan el ulu. Bunun da manası ne? Ulu vel irtifa bi icma ehli lugha. İkincisi de bu. Alayla. Üçüncüsü el makrun bi vavil maiyye. Vavul maiyye dediğimiz Arapçada. He. O da neymiş? He. Elleti taaddel fi'liyel mef'ul ma'a nahve istevel ma vel haşye bima'na savaha. Evet. Ne olması? Suyla sütün eşit olması. Orada V gelir. Suyla sütün ne yapması? Eşit olması. Yani valla da geldi mi eşitlik. Şimdi diyor ki İbn-i Kayyım daha sonra sözünün devamında. Bakarsanız diyor Kur'an'da 7 tane istiva ayeti geçiyor. 7 istiva ayetine orada ne vardır? Kullanımda ilave ne vardır? Ala vardır. Her ikisi de icmali ne anlamındadır? Ulu ve irtifa anlamındadır. Dikkat ederseniz İbn-i Kayyım istikrar anlamındadır demiyor. Ulu ve irtifa anlamındadır diyor. Yani onu da bu meseleyi de bizim kitabımızda İbn-i Kayyım'dan değil ama bizzat İbn-i Hüseyin'in kendi sözleriyle ne yaparsınız? Bulursunuz. Demek ki hulasası meselenin bu. Hulasası meselenin bu. Burayı anladık mı? Daha sonra İbn-i Kayyım meseleyi bize verdikten sonra فَهَذِهِ مَعَنِ الْاِسْتِوَى الْمَعَكُولَ ف۪ي كَلَامِهِمْ İşte Arapların sözlerindeki makul istiva anlamları budur diyor. لَيْسَ ف۪يهَا اِسْتَوْلَى elbette. İşinde asla ne yoktur? İstivanın istevla yani istila olduğu yoktur. وَلَا نَقَلَهُ اَحَدٌ مِنْ اَيْمَّةِ الْلُغَى Lugat ehlinden hiç kimse bunu ne yapmamıştır? Nakletmemiştir. اَلَّذ۪ينَ يُعْتَمَدُ قَوْلُهُمْ Kavlilerine itimat edilen. وَاِنَّمَا قَالَهُ مُتَأَخِرٌ نُحَاتٌ Ha, çok sonra gelen nahivciler bunu söylemişlerdir. Mimmen seleke tarikel mu'tezile vel cehmiye. Mu'tezile ve cehmiyenin yolunu menheç edinmiş olanlar. Daha sonra diyor ki vellezine kaluhu bunu söyleyenler lem yekuluhu naklen istivanın istila anlamına geldiğini nakille söylememişlerdir. Fe inne zalike mucahara bil kezib. Aksine bu nedir? Açıkça yalandır. Velakin kaluhu söylemişlerdir onu istinbaten ve hamlen minhum li lafzatil istiva ala istevla sırf istivayı istevla lafzında görmek istediklerinden dolayı ve lidalike lemma semia ehlu luga zalike lugat ehli bunu işittiğinde enkeruhu inkar ettiler gayet el inkar şiddetle Gali İbnül Arad İbnül Arad dedi ki ve gassu ile hel yasihu en yekune isteva bimana istevla İstivanın istevla anlamına gelmesi sahih olur mu? Gale dedi ki La tariful Arab. Evet. La tariful Arab zelike. Arap bunu bilmez. Ve huve min ekabiri ehimmetül luga. İbnül Arabi de nedir? Lugat ehlinin büyüklerindendir. Daha sonra İbn-i Cerir'den almış İbn-i Kayyım devam ediyor. Ve evlel maani bi kavlillahi celle fena'u. Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinin anlamının en neyi layığı, en güzeli o da nedir? Thumme istava ile semai fesevvahunne. Sonra semaya ne yaptı Allah Azze ve Celle? Çıktı. He. Sonra onları yarattı. Ey seba semavat. Yedi sema olarak ala aleyhinne. Yani semanın üzerine ne yaptı? Çıktı. Vertefa yükseldi. Fedebberahunne bi kudretihi. Kudretiyle onları ne yaptı? Yönetti ve halakahunne seba semavat onları ne olarak yarattı? Yedi kat sema olarak yarattı. Vel acep mimmen enkerel manel mefhum bu bilinen anlamı inkar edenlerin yaptığının garipliği şudur. Min kelamil Arap. Arapların anlamıyla. Yani Araplar istevayı irtifa demiş. Ala demiş. Bunu inkar edenlerin garipliği şudur diyor. Fi tevili kavlillahi teala sümme isteva ile sema sonra semaya yükseldi ayetinde ellezi bu bimanel ulu vel irtifa her ben inde nefsihi min en yülzemahu bizamihi izâ teevvelehu bimanahul mefhum kezalike en yekune innema ala vertefa bade enkâne tahta. Neden inkar etmişlerdir diyor biliyor musun İbn-i Kayyım? Allah'ın semanın üstünde olmasını hani yedi kat sema olarak yarattı ya diyor. Çünkü diyor onlara göre burası çok önemli. Bunu bu faydayı hiçbir kitapta ne yapamayız? Bulamayız. Onlar inkar etmişlerdi. Neden? Ayette ne diyor Allah Azze ve Celle? Fümme steva ile semai Sonra semaya yükseldi. Fesevvâhunne seb'a semâvâd. Onları ne yaptı? 7 kat sema olarak yarattı. Sonra semaya yükseldi diyor ya, inkar etmişlerdi. Neden? Semaya yükselmeden önce onun altında mıydı ki semaya yükselsin? Yani madem semaya yükseldi, üstüne yöneldi, demek ki ondan önce neredeydi Allah Azze ve Celle? Semanın altındaydı. Allah Azze ve Celle'yi gölgelendirecek onun üstünde bir şey mi var ki Allah Azze ve Celle ne yapsın? Ha? Üstüne çıksın. Halbuki ayete bakarsan ayette bu yok. Ayette ne diyor Allah Azze ve Celle? Sonra ne yaptı? He? Semaya yöneldi ve semayı 7 kat olarak yarattı. Yani Allah Azze ve Celle sema yokken zaten uludaydı. He. O uludu olduğu bir sırada semayı 7 kat yarattı. Anlatabildim mi? He. Yani sema var ama 7 kat sema şeklinde yok. Onu 7 kat sema olarak yarattı ve onu tedbir etti. Yani sonuçta altında olduğu bir yerden üstüne çıkmadı. Ama onlar bunu böyle algıladıkları için ne yaptılar? Böyle söylediler. İmam Taberi de bunları bize ne yapıyor? Aynen naklediyor. Bize aynen bunları ne yapıyor? Zikrediyor. Gelelim istivanın meşhur kavline. İmam Malik'in sözü. Ne diyordu İmam Malik? İstiva malum. Lakin keyf meçhul. Es-sual anhu bidâ. İstiva nedir? Malumdur. Lakin keyfiyeti meçhuldür. Ondan da soru sormak nedir? Bidattir. Bu istivanın İmam Malik tarafından lugatta açıkça maruf olduğunu bize ne yapıyor? İspatlıyor. Peki meçhul olan ne? Keyfiyet. Bu başka kimden rivayet edilmiş İmam Malik'in dışında? Kimden rivayet edilmiş başka? Hanife'den mi? İmam Ebu Hanife'den de rivayet edilmiştir. Güzel bir tespit de. Hayır. Onu sormuyorum ben size. İmam Malik'in arkadaşı var. Kim? Yani biz bunları çokça zikrediyoruz burada. Bu kitapta bununla alakalı bir bölüm var. Okumuyor musunuz? Ben size diyorum ki bu kitapta onunla alakalı bölümü okuyacaksınız. Okumuyorsunuz. Bakmıyorsunuz buna. Olmuyor. İmam Malik'in hocası Rebia bin Abdurrahman. Evet, İmam Malik'in hocası Rabia bin Abdurrahman. Ondan da rivayet edilmiş bu. Evet. Ve ondan da ne yapmış bize? Sahih olarak gelmiş. Sadece İmam Malik'ten değil. Neymiş İmam Malik'in sözü? Okuyalım, belki bilmeyenler var. Bir adam İmam Malik'e gelir. Ey Eba Abdillah, Rahman arşı istiva etti ayeti hakkında. Peki nasıl istiva etti diye sorar. O da bunun üzerine başını öne eğer, kendisini ter basar ve şöyle cevap verir. İstiva bir bilinmez değildir. Fakat niteliği akıl ile bilinemez. Ona inanmak farz, onun hakkında soru sormak bidattir. Sen benim için, ben senin ancak bidatçı bir kimse olduğunu görüyorum demiş ve daha sonra adamın dışarıya çıkartılmasını emretmiş, bir rivayette dövülmesini emretmiş. Evet, hocası Rebia bin Abdurrahman'da. Bir de bu kimden rivayet edilmiştir biliyor musunuz? Peygamber Efendimizin eşi Ümmü Seleme'den. Hem merfu hem de mevkuf. Yani Ümmü Seleme bunu Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş. Diğer bir rivayette de Ümmü Seleme'nin kendi kavliyle rivayet edilmiş. Ama bu rivayet ne? Hem merfu hem de mevkuf olarak zayıf. Ha bak şimdi, benim lehime bu rivayet. Keşke bunu peygamber söylese değil mi? O da aynı böyle. İstiva malum lakin keyf meçhul. Es-sual anhu bir daha. Keşke bunu peygamber rivayet etse de alsan bunu Cehmiye'nin kafasına tokmakla vursa. Değil mi? Bak ben zayıf diyorum. Benim lehim olduğu halde. Çünkü ona ihtiyacım yok ki. Ona ihtiyacım yok. Ulumla alakalı yüzlerce nas var. Yüzlerce nas var. Ha, demek ki Ümmü Seleme'den de ne yapılmış? Rivayet edilmiş. Bu da ne? Zayıf. Demek ki bu sadece istivanın bilinmesi şeyden gelmiyor. İşte Ebu'l-Aliye'den ve diğerlerinden, İmam Malik'ten de geliyor. artısı var. He. Bizzat İmam Ebu Hanife'den de ne yapılmıştır? Bu söz bize nakledilmiştir. Bizzat İmam Ebu Hanife'den de nakledilmiştir. Nasıl nakledilmiştir? Bakın Molla Ali'l Kari Mirkat şerhinde ne diyor? İmam Malik'in bu sözünü naklettikten sonra. İmam Malik'in bu sözünü naklediyor ve ne diyor? Bunu büyük imamımız Ebu Hanife de tercih etmiştir. Bu sözü. İstiva malum lakin kefmeç. Yine bunun gibi dikkat edin. El, göz, yüz ve benzeri ilahi sıfatlarla ilgili gelen müteşabi ayet ve hadisleri de bu şekilde alıp kabul etmiştir. Kim? İmamımız Ebu Hanife. Buna göre bütün ilahi sıfatların anlamları bilinmekte. Bak açıklıyor bir de. Şimdi biri diyebilir ki ya siz diyorsunuz ki imam dedi ki Malik ne dedi? İstiva malum lakin kefmeçhul. İstiva bilinir ama keyfiyeti bilinmez. Ya burada bilinen anlamıdır diyorsunuz. Nereden çıkardınız bilinenin anlamı olduğunu? Molla Ali'l-Kari diyor ki buna göre bütün ilahi sıfatların anlamları bilinmekte. Molla Ali'l-Kari söylüyor. Nitelikleri ise akıl ile bilinmektedir. Öyle ki niteliği akledebilmek zatın niteliği ve mahiyetiyle ilgili ilmin bir bölümüdür. Bu bir bilinmez olunca onlar için ilahi sıfatların niteliği akıl ile nasıl bilinebilsin ki? O halde dikkat edelim buraya. Bu konuda hataya düşmekten insanı koruyacak yararlı kesin doğru kişinin Allah'ı hem Allah'ın kendisini tanımladığı gibi hem de Resulü'nü tanımladığı gibi ne herhangi bir tahrif ve tatile yani bunu İbn-i Teymiye dese ancak bu kadar güzel de ne de herhangi bir teklif ve temsile kaçmaksızın olduğu gibi tanımlamasıdır. Öyle ki Allah'a ait olan isim ve sıfatları saptayarak kabul eder. Ve onun yaratıkların da ona benzemesini reddeder. Böylece ilahi isim ve sıfatlarla ilgili kabulün teşbihten münezzeh olduğu gibi reddin de tatilden münezzeh olmuş olur. Şimdi buraya dikkat edin. İstivanın hakikatini inkar eden herkes muattıl olur. Bu Molla Ali'nin Kâli'nin sözü. İstivanın hakikatini inkar eden herkes muattıl olur. Yine istivayı yaratıkların birbirlerine olan istivasına benzeten kimse de müşebbih olur. Ne kadar güzel söz. Her kim de Allah'ın istivasının benzeri hiçbir şey yoktur derse o muvahhiddir, tevhid ehlidir, münezzehtir. Evet. Mirkatül Mefatih Şerhu Mişkatil Mesabi adlı kitapta Molla Ali'l-Kari açıkça ne yapmış? Bizim söylediklerimizi özetlemiş. Yani çok fazla bir şey söylemeye de ne yok? Gerek yok. Daha sonra İmam Beyhaki'nin Evzai'den olan rivayetine müellif yer vermiş. O da ne? Evzai diyor ki Kunna ve tabiun mutevafirun. Biz diyor tabilerle birlikte çok olduğumuz bir zamandı. Nebul derdik ki innallaha fevka arşihi. Şimdi bu neyi ispat ediyor bize? Şunu ispat ediyor. İmam Evzai gibi bir insan tabiilerin çok olduğu bir dönemde bakın tabiilerin çok olduğu bir dönemde şu sözün söylendiğini söylüyor. Evet Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir ve nu'minu bima veredet bihi sünne min sıfatihi. Sünnetin Allah Azze ve Celle'nin sıfatı hakkında vermiş olduğu her şeye ne yaparız? İman eder. Demek ki tabiinde ortak bir söz var, icma var. O da ne? Allah Azze ve Celle arşının üstündedir. Sünnet sıfatlarla alakalı bize neyi vermişse biz de ne yaparız? Onu kabul ederiz. Onu ne yaparız? Alır, baş tacı ederiz. Yine başka bir rivayet. Evzai'ye bir gün sormuşlar. Errahmanu alel arşi isteva. Rahman arşa istiva etti. Peki nasıl istiva etti? Fekal dedi ki huve kema vasafe nefsehu. Nefsini nasıl vasfettiyse öyle. Nefsini nasıl vasfettiyse öyle. Yani Allah arşa istiva ettiyse etti. Nasıl? Nefsini vasfetti. Bu kadar. Ötesine geçilmez. Başka bir rivayet almış. Fudayl İbni İyad diyor ki leyse lena en netevehhem fillahi keyfe ve keyf. Allah'ın nasıl olduğu sıfatların nasıl olduğu hakkında düşünmek, vehmetmek bize düşmez. Evet. لَاَنَّ اللّٰهَ وَصَفَ نَفْسَهُ فَاَبْلَقُ Çünkü Allah nefsini vasfetmiş, bunu en güzel şekilde yapmıştır. فَقَالْ demiştir ki قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ اللّٰهُ السَّمَدْ Dikkat edin cevaba. Allah birdir, samettir. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ Doğmamıştır, doğrulmamıştır. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ Hiçbir dengi yoktur. فَلَا صِفَةَ اَبْلَغْ مِمَّا وَصَفَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نَفْسَهُ Allah'ın kendini nefsettiği sıfattan daha açığı olamaz. Yoktur. Ve kullu هذا النزول Bu naslarda bildirilen bütün sıfatlar, biri nuzul, diğeri veddahat, Allah'ın gülmesi, ve hadil mubahat, Allah'ın övünmesi, ve hadel ittila, Allah'ın kullara muttali olması, kema şa'e en yenzil, istediği gibi inmesidir, ve kema şa'e en yubahi, istediği gibi övünmesidir, ve kema şa'e en yattali, istediği gibi kullarına muttali olmasıdır, ve kema şa'e en yedahat, istediği gibi gülmesidir. فَلَيْسَ لَنَا اَنْ نَتَوَهَّمْ ف۪يهِ كَيْفَ وَكَيْفَ Bu sıfatlar hakkında, nasıllığı hakkında düşünmek bize düşmez. فَاِذَا قَالَ لَكَ الْجَهْمِ Cehmi bir insan sana derse ki اَنَا اَكْفُرُ بِرَبِّنْ يَزُولُ عَنْ مَكَانِهِ Mekanını terk eden bir Rabbi ne yaparım ben? İnkar ederim. Hani nüzul ediyor ya, mekanı terk etti. Ben böyle bir Rabbi kabul etmem derse sana Cehmi. Fegul de ki ente ene u'minu bi Rabbin yef'alu ma yeşâ. Ben istediğini yapan bir Rabbe inanırım. Görüyor musunuz cevabı? İstediğini yapan bir Rabbe inanırım. Başka bir rivayet almış. Kitapta rivayetler çok fazla. Diyor ki Muhammed İbni İbrahim el-Kaysi İmam Ahmed bin Hanbel'e, o da İbnül Mübarek'ten rivayet ediyor. İmam Ahmed bin Hanbel. Gıyle lehu. İbnül Mübarek ya, bu Abdullah İbnül Mübarek. 40 küsur sahabiyle Horasan'da, Azerbaycan'da cihat etmiş insan. Evet. Gıyle lehu. Denildi ki İbnül Mübarek'e. Keyfe narifu Rabbena. Rabbimizi nasıl tanırız, nasıl biliriz? Gal dedi ki Fissema'i sabi'a. Şimdi bak. Yani soru. Rabbimizi nasıl biliriz? Ya işte Rabbimiz güzeldir, hoştur, latiftir demiyor bak. Cevaba bak. Adam dememiş ki semada nasıl biliriz? Rabbimizi nasıl biliriz? Bize Rabbimizi tanıt. Şimdi ilk verilecek cevap olsa ne alttadır, ne üstte, ne yanda, ne sağda, ne solda, değil mi? Birileri öyle der. Bak dememiş. Ha, ne demiş? Rabbimizi nasıl tanırız, nasıl biliriz? Gale fis semai sabi'a. Yedinci semadadır. Ala arşi bihat. Arşın üzerinde mekandadır. Fegal Ahmet. Ahmet de bunun üzerine İbn-i Mübarek'ten bunu naklettikten sonra hakeda huve indena. Aynen İbn-i Mübarek nasıl diyorsa biz de öyle diyoruz. Şimdi hat kelimesini kullandı. Arşın üzerinde mekan. Dedik mahal var ya, zaten başta söyledik. İstiva neydi? Neydi istiva? Evet. İstiva ettiğini. Evet. Arş neydi? İstiva ettiğine mahal. İşte had dediğimiz bu. Hadde yahuddu. He. Diyor ki İbnül Mübarek, yedinci kat sema, yedinci semada he, arşın üstünde, arşın mekan olarak tutmuş. Bunun üzerine diyor ki Gultuli Eshak, bunu diyen Harb İbni İsmail, yani İbrahim İbni İshak'a, huve alel arşi bi had, arşın üzerinde bir mekanı mı var yani? Arşın üzerinde bir mahalde mi? Şimdi birileri arşın üstünde der ama arşın üstüne mahal demez. He. O da demiş ki gâle nâm bihat. Evet, o nedir? Arşın üzerinde mahalledir. Evet. Yine İbn-i Mübarek'ten gâl huve alâ arşihi, Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir. Bâinun min halkihi bihat. Arşın üzerinde kullarına karışmamış ama. Kullarından uzak. Kullarına karışmamış. Mekanı, zatının mekanı ne? Arş. Demek ki dikkat edeceğiz buna. Mahal. Yani had dediğimiz ne ile alakalı Allah'ın? Zatıyla, o da ne? Arşın üstü. Peki kullara karışmaması, ne ile karışmaması? Zatıyla. Hulul değil yani. Vahdet-i vücut değil. İttihat değil. Peki her yerde olması ilmiyle, gücüyle, görmesiyle, bütün sıfatlarıyla. Anladık değil mi? Zati sıfatları hariç. Peki o zaman kastedilen ne? İbrahim İbn Rahaveh diyor ki Galallahu Teala, Allah Azze ve Celle dedi ki Er-Rahmanu alel arşi isteva. Rahman arşa istiva etti. İcma ehlül ilim ennehu fevkal arş. Ehlül ilmin icması nedir? Allah'ın arşın üstünde olmasıdır. İsteva, istiva etmiştir arşa. Ve ya'lemu kulle şey, her şeyi bilir. Fi esfelil ardi sabi'a. Yedi kas arz var ya sema gibi. O en alttaki yedinci arzdakini bildiği gibi, onun en altındakini bildiği gibi. Ve fi ka'urul bihar, denizlerin en derinliklerini bildiği gibi. Başka? Ve ru'usul akam, tepelerin en zirvelerinde bildiği gibi. Ve butunil ev diye, vadilerin en derinliklerinde olabildiği gibi. Ve fi kulli mevdu, her yerdekini kema ya'lemu, yine bilir. İlme ma fevka semavatissem. Yedi kat semanın üstündekinin ilmini de bilir. Dikkat edelim. Ve ma fevkal arş, arşın üstündekini de bilir. Ehata bi kulli şeyin ilme, her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Fela teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Hiçbir yaprak düşmez illa ki onu bilir. Ve la habbetin fi zulümatil ber vel bah. Evet, denizde ve karada olan her taneyi bilir. Ve la rat ve la yabis, kuru olsun, yaş olsun. İlla gad arefe zelike kullahu. Hepsini bilmiştir. Ve ahsa'u, saymıştır. Fela tucizuhu marifetü şeyin an marifeti gayrihi. Bir şeyi bilmek, gayrındaki bir şeyi bilmemekle alakalı olduğu zaman hiçbir şey onu ne yapamaz? Takatsiz bırakamaz. Hiçbir şey onu güçsüz bırakamaz. Daha sonra bihat, yani Allah Azze ve Celle'nin arşın üzerinde olması, yani arşının Allah'ın istiva ettiği mahal olması ne demek? Ba'inun min halkihi, kullara karışmaması. Başka? Gayra halin fihi, onlara hulul etmemesi. Ve la muhalitun lehu, onlarla karışıklığının olmaması. Teala ve tekaddese, Allah bundan yücedir. Ve gad kayyedul had, mahalli isnat etmişlerdir. Niye? Bi ennehu la ya'lemu illa huve, çünkü onu ancak Allah bilir. Ve ve garibu min kavli İmam Malik, işte İmam Malik'in söylediğine yakındır bu. İstiva malum, lakin keyf meçhul. İstiva bilinir ama keyfiyeti bilinmez. Fe beyyene enne keyfiyeti istivaihi teala, Allah Azze ve Celle'nin istivasının keyfiyeti alel arş, arşında mechuletun lil ibad, kullar için meşguldür. Velakinnehu lem yenfi, ne yapmamıştır, reddetmemiştir İmam Malik sübute zelike fi nefsil emr, yani istivanın hakikatini. Fekezelike kavluhum lehu had, Allah'ın işte neyi istiva ettiği bir mekan, mahal olan arş. Niye? Lehu haddun la ya'lemu illa huve. İşte o mahalli de ancak kim bilir? Allah bilir. O mahalli de ancak kim bilir? Allah bilir. Vallahu alem demiş müellif. Daha sonra Osman İbni Said Eddarimi'den şunu almış. Vallahu Teala lehu had. Bişir Merisi'ye cevap veriyor. Allah'ın bir haddi vardır. Mahalli vardır işte. Arşın üstünde olması. İstiva ettiği mahal. La ya'lemhu gayr. Ondan başkası onu bilmez. Ve la yecuzu en yütevehem li haddihi gayeten fi nefsihi. Burada şu düşünce olmaz. Yani Allah'ın bir haddi olursa Allah Azze ve Celle nefsine bir ne çizmiştir? Sınır çizmiştir. Velakin nu'min bil had. Biz o hadde inanırız. Ve nukillu ilme zelike illallah. İlmin de kime? İsnad ederiz, havale ederiz Allah'a. O halde veli mekani had, Allah'ın mekanının haddi vardır. Dikkat edin, yazın bunu. Ve huve ala arşihi, bir işte geldi, arşın üzerinde olması, bu bir. İki, fevka semavatihi, yedi kat semanın üstünde olması. Fehadani haddan, işte bu iki had, mekan. Selef Allah'a mekan isnat ediyor diyorlar ya, işte dedikleri bu. Allah'ın arşın üstünde olması, başka yedi kat semanın üstünde olması. Eğer bu anlamda biz Allah'a mekan isnat ediyorsak evet ediyoruz. Eğer bu anlamda. Ama bunun dışındaki bir şey kastediliyorsa asla kella böyle bir şey yok. Daha sonra Abdülazim Yahya el-Mekki el-Kinani'nin Cehmiye Reddiyesi'nde diyor ki Zâmetil Cehmiye Cehmiye iddia etti fi kavlihi teala şu sözünde Allah'ın Er-Rahmanu alel arşisteva. Allah ne yaptı? Rahman arşa istiva etti. İnnemel ma'na istevla ke kavlil Arap istevla filan ala Mısır istevla filan ala Şam. Yani buradaki nedir? İstiladır. Feyukalu lehu denir ki ona hel yekunu halkun min halkillah etet aleyhi muddetun leysallah bümestevlin aleyhi. Allah'ın yaratmış olduğu mahlukat içinde bir zaman var mı ki, bir vakit var mı ki Allah o mahlukatına istila etmemiş olsun? Görüyor musunuz? Bir zaman dilimi gösterin, zaman aralığı. Allah mahlukatını istila etmemiş. Mahlukatına hükmü geçmemiş. Fe izâ kâle la, sana derlerse ki yok. E yok yani. Öyle bir zaman yok. Var mı öyle bir zaman dilimi? Yok. Yok. Gıyle lehu, denir ki ona. Fe men zâme zâlik. Kim bunu iddia ediyor? Fe min kavlihi men zâme zâlik fe huve kafir. O iddia edene de ki bunu iddia eden nedir? Kafirdir. Evet. Yukâlu lehu, daha sonra denir ki ona. Yülzimuke entegu, şunu demen gerekir. İnnel arş gat etet aleyhi muddetun leysallah bi mustevlin aleyhi. En dersin başında söylediğim geçen hafta. He. Arşa bir zaman geldi, Allah Azze ve Celle onu istila etmemişti. Arş Allah'ın yarattığı bir şey değil mi? He? Demek ki bir zamanı vardı arşın. Bir zaman müddetinde Allah arşa ne değildi? He? Müstevli değildi. Onu istila etmemişti. Ve zelike ennallaha tebareke ve teala. Çünkü Allah ahbera ennehu halakal arş kable halkı semavat vel arş. Çünkü Allah Azze ve Celle bize haber verdi. Arşı ne zaman yarattı? Yedi kat sema ve arzı yaratmadan önce. Sümmesteva aleyhi. Sonra ne yaptı? Arşa ne yaptı? İstiva etti. Ne zaman? Bade halkı semavat vel arz. Yedi kat sema ve arzı. Ha, yarattıktan sonra. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Yani Allah Azze ve Celle arşını istila etmemişti. Ne zaman? Bir müddet. Bunu demek mümkün mü? Değil. Gale Teala daha sonra ayet-i kerimeyi alıyor. Ve huvellezî halakas semavat vel ard fî sitteti eyyân. Semavat ve arzı 6 günde yaratan kimdir? Allah'tır. Ve kâne arşû alelmâ. Arşı su üzerindedir. Fe ahbara, Allah haber verdi. Ennel arş, arş kâne alelmâ. Su üzerindeydi. Gable halkı semavat vel ard. 7 kat sema ve arzı yaratmadan önce. Ve gâle teâlâ halaka semâvat vel ard. Allah yedi kat semayı ve arzı yarattı. Ve mâ beynehuma, ikisi arasındakileri de fî sitteti eyyâmin, 6 günde. Sümme istevâ alel arş, sonra arşa istiva etti. Ve gâle dedi ki sümme istevâ ile semâ fe sevvâhunne, sonra semaya yükseldi ve onları yarattı. Fe ahbera ennehu istevâ alel arş, Allah haber verdi, Allah arşa istiva etti diye. Feyüzimike entegu, şöyle demen gerekir. El muddetülleti kâne alel arş fiyha gabli halkı semavat vel ard leysallah bi mustevlin aleyhi. Ha. Ne diyor? Allah Azze ve Celle'nin arş üstünde olduğu, yani ne zaman? Yedi kat semayı ve arzı yarattığı zaman Allah arşına ne değildi? Müstevli değildi. Onu istila etmemişti. İzâ kâne isteva alel arş manahu indek istevla. Eğer istevaya sen istila anlamı veriyorsan. Fe innema istevla bizamike fi zalikel vakt la kablehu. Allah işte o zaman istila etmişti, öncesinde değil. Sümme zekere hadis İmran el-Ati. İşte sizin ilk hadisiniz gelecek İmran. Onu zikrettikten sonra evet Osman bin Said Eddarimi diyor ki fekal el-Cehmi, daha sonra diyor ki o hadisi rivayet ettikten sonra fegal el-cehmi, cehmi dedi ki ahbirni keyfe isteva alel arş, bana haber ver Allah arşa nasıl istiva etti. Ev huve kema yukal isteva fulanun ales serir, ya da şunun gibi mi Allah, yani falan serire ne yaptı, yatağa uzandı, bunun gibi. Feyekunu serir gad hava fulanen vahdehu izakâne aleyhi. Yani bir insan yatağın üzerine uzandığı zaman ona temas etmiş olur. Yatağı ne yapmış? Kaplamış, yatakta yer tutmuş olur. Onda olduğu gibi mi? Cevap veriyor. لَاَنَّا لَا نَاكُلُ شَيْ عَلَى شَيْ اِلَّا هَكَذَا. Diyor ki فَيُقَالُ لَهُ, ona deriz ki اَمَّا قَوْلُكَ كَيْفَ اِسْتَوَى, Allah nasıl istiva etti? فَاِنَّ اللّٰهَ la yücri aleyhi keyf. Allah'ın nasıl olduğu hususunda bir soru icra olamaz. Ve gad ahbarana ennehu istevalel arş. Bize haber verdi arşına istiva ettiğini. Ve lem yuhbirna keyfe isteva. Nasıl istiva ettiğini bize haber vermedi. Fevecebe alel mu'minin en yusaddiku rabbehum. Müminlere vacip olan ne, farz olan ne? Rablerini tasdik etmek. Bi istivaihi alel arş. Allah'ın arşına istivasıyla. Ve harrama aleyhim. Kullarına haram kıldı. En yasifu keyfe isteva. Allah'ın nasıl istiva ettiğini tanımlamayı. Leennehu, çünkü Allah lem yuhbirhum keyfe zalik. Nasıl olduğunu onlara haber vermedi. Ve lem terahul uyun fi dünya. Gözler Allah'ı dünyada görmedi ki fetasifu mimara. Gördüğüne göre tanımlasın. Ve harrem aleyhim, yine kullara haram kıldı en yegulu demeleri aleyhi min haythu la ya'lemun, bilmedikleri bir şeyi Allah hakkında demelerini. Fe'aminu bi haberihi anil istiva, ya da fe'amenu bi haberihi anil istiva. Müminler Allah'ın istiva haberine iman ettiler. Thumme ruddu ilme keyf istiva ilallah. Sonra istivanın nasıl olduğunun ilmini kime havale ettiler? Allah Azze ve Celle'ye havale ettiler. Daha sonra devam ediyor. Velakin yulzimuke eyyuhel cehmi. Ey cehmi, sana şunu derim ben. Entegul demeni. İnna Allah'a mahdud. Allah mahduttur. Ve gad havatul emakin. Mekanlar Allah'a kuşatmıştır. İza zaamte fi davake, eğer sen iddia ediyorsan neyi? Ennehu fil emakin. Allah mekanlardadır. Leennehu la yukal şeyun fi mekan illa vel mekanu kad havahu. Çünkü hiçbir şey bir mekanda düşünülmez ta ki o mekan onu ne yapsın? Kuşatsın. Kema tegulul Arab fulan fil beyt. Arapların dediği gibi falan evdedir. Velma fil cub. Su nerededir? Kuyudadır. Fel beyt gad hava fulanın. Çünkü ev falanı ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Vel cub gad haval ma. Çünkü kuyuda suyu kuşatmıştır. Ve yüzümüke eşna min zalik. Bundan daha kötüsü de sana gerekir. Leenneke gulte, çünkü sen dedin. Efza mimma galet bihin nasara. Hristiyanların dediğinden daha büyüğünü. Ve zelike ennehum kalu, çünkü Hristiyanlar dediler ki inna Allah azze ve celle fi İsa. Allah azze ve celle İsa'dadır. Ve İsa beden, insan vahid. İsa bir insanın bedenidir. Ve keferu bizalike, bunu söyledikleri için kafir oldular. Ve entum tevulun, oysa siz diyorsunuz ki innehu fi kulli mekan. Allah her yerdedir. Ve fi butunin nisa kullihinne, hatta kadınların rahimlerindedir, batınlarındadır. Ve fi bedeni İsa, İsa'nın bedenindedir. Ve ebdanun nas kullihim, ve bütün insanların bedenlerindedir. Hatta ve yulzimuke eyzan entegul, şunu da demen gerekir. İnnehu fi ecvafil kilab, Allah Azze ve Celle köpeklerin bile içindedir. Vel hanazir, domuzların. Leenneha emakin, çünkü onların her biri bir mekandır. Ve inde, çünkü ennallaha fi kulli mekan, çünkü sana göre Allah her yerdedir. Teâlallahu an zâlike uluven kebira, Allah Azze ve Celle bundan ne yücedir. Ne kadar uzun bir söz. Ne anladınız? Ne diyor? Neden Hristiyanlarla mukayese etti? Neden? Hristiyanlar tek bir mekan mı işte? Sen ise bütün mekanları. Evet. Ondan dolayı senin bu söylediğin Hristiyanlardan daha nedir? Hristiyanların sözünden daha nedir? Kötüdür. Hristiyanların sözünden daha nedir? Problemlidir diyor. Evet. Burada dersi bitirelim. Bir dahaki ders devam ederiz. Çünkü yorulduk. Evet. Ebul Hasan el-Eş'ari'nin sözünden devam edeceğiz inşallah. Bir dahaki derste hadislere geçemeyeceğiz. Ondan sonraki ders inşallah hadislere geçeceğiz. Var mı sorusu olan konuyla alakalı? Kelime manası değil mi? Neyi? Vasletmek. Kendine bağlama, ulaştırmak. Hocam peki İmam Buhari başka ravilerin, hadis alimlerinin kitaplarından alırken kendi usulüyle, metoduyla mı alıyordu? Yani sahihlik derecesi. Başkalarının kitaplarından almıyor. Sen bu meseleyi anlamamışsın. Başkalarken dediniz ya hocam. Oraya bağlarken yani. Alıyorsunuz. Hayır, başkalarının kitaplarından almıyor İbrahim. Ya kendi kitabında vasfediyor. Yani şöyle bir örnek vereyim ben sana. Şimdi sen onu anlamadın. Bir örnek vereyim sana daha. En sonuncusunu anlamadım hocam. Başka hadis alimlerinin kitaplarından vasfederdiniz ya. Ha, şöyle. Kendi vasfetmez. Alimler vasfederler. İbn Hacer gibi diğerleri. Yani İmam Buhari'nin muallakı var ya. Evet. He. Ya bunu sahihinden, kendi sahihinden bir başka hadisle vasfeder. Aynı hadistir de senetlidir. Ya da sahih dışındaki başka kitaplarında kendi vasfeder. Eğer kendi vasfetmemişse başka bir alim vasfeder. Yani mesela Ebu'l-Aliye'nin bu sözü. Buhari'nin sahihinde muallak olarak geçmiş. Anladın mı? Peki nerede Kitab-ı Tevhid'de? Başka bir kitapta Sahih Buhari içinde bu sözü vasfetmiş mi? Hayır. Yine kendisine ait diğer kitaplarda vasfetmiş mi? Hayır. Kim vasfetmiş bunu? Taberi. Anladın mı? Anladım. He. Yani Taberi kendinden başlamış Ebu'l-Aliye'ye kadar bunun senedini vermiş. He. Ama İmam Buhari de vasfedebilirdi bunu. He. Başka rivayetlerde olduğu gibi. Burada vasfetmemiş. Çünkü zaten bu ne değil? Merfu hadis değil, o kadar da önemli değil yani. Her zaman söylüyoruz. Biz bunu size bilgi olsun diye veriyoruz. Yoksa siz birine kalkıp İmam Buhari dedi ki dediğiniz zaman onu reddetmesi zaten mümkün değil ki. Yani Türkiye'de İmam Buhari'yi reddedecek adam yok yani. İmam Buhari'yi reddeden adam olsa olsa aklı kıt bunaktır. Sünnet inkarcısıdır yani. Sünnet inkarcısıdır. Yoksa normal bir Hanefi'ye bu hadis İmam Buhari'nin sayında geçiyor dediğiniz zaman mümkün değil, çünkü Hanefiler de Buhari'yi takdis ederler. Ama hiçbir zaman için ne yapmazlar? Ha, içindeki kendi mezheplerine muhalif rivayetleri lanet etmezler, o ayrı. Ama asla zayıf demezler, alırlar. Takdis ederler. Karıştırmayalım. Anlatabildim mi? Amel etmemek ayrı şey, zayıf demek ayrı şey. Amel etmezler, onlara göre başka sahih rivayetler de vardır. Ama İmam Buhari'nin bu rivayeti zayıftır, uydurmadır demezler yani. Onu kim der? Dese dese sünnet inkarcılar. Var mı sorusu olan? Hocam ben bir soracağım daha. Buyurun sor. Bir hadis hatırlıyorum da hocam, tam acaba ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum. Onu bir sorayım size. Aşk'la ilgili. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşk'la ilgili bir hadis haber veriyor da orada şey diyor. Diyor ki işte diyor arş diyor üzerinde şey olmayan geniş bir düzlüktür. Kürsü de ona şeydir. Yani gelecek onu. Bir halka. Bir halka. Say hadis. Gelecek onu. Onları hep zikredeceğiz. Burada kitapta da geçiyor. Var mı başka soru? Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve töbü.